الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء والسماوات العلى سورة طه فدوارو ترتیبونو کې پس د سورة مریم نه ده په نزول کې هم او په دې ترتیب کې هم مخکی صورت کې د شبهات او جوابونو سورته مریم کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په حق کې ازي صورت کې ترغیب دې تبلیغ ته چې دا مسله ضروری ده د سورته مریم او سورې کهف دا ورسه خلقو ته تم دا او چل ته ذکر ځان بیا وکړو دلته ذکر صرف د موسی علی السلام او آدم علی السلام کوي خاص حکمت لپاره او درین داو چلتے مرد دا شفاعت قہری کرے ہو چلیم لکون الشفاعتا ستاسی کی ویلیو قیامت کی اسوک شفاعت قہری نشکو لے اللہ سر ای صورت کی باومی اوصل نام کی چیو اید اللہ تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا رب تی جزی داری سورة مریم کی ویلیو دا انبیاء و پحق کی ذات اطلاع لیم آیاتنا بینات اذا تتلا علیم آیات الرحمن خر سجدا دی صورت کی بات سجدہ دا آدم علیہ السلام بیان کی کرنا بلداؤ چی سورہ مریم یہ ختم کرے ہو پا تعریف دا قرآن فینما یسرنا او تو ہے شورو کا پاغی باندی چما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى التم ویلو چې سيجعل الله الرحمن ودا چې مؤمنان چې دي تغیر لپاره الله محبت پیدا کی یا د خپل طرف نه یا د غیب په زړونو کې یا د خلق په زړونو کې طه کی بداوی او مثال ذکر کی موسی علیہ السلام چوال قیت علیک محبتا منی بداوی او مثال اخر سورۃ مریم کی ویلو وکما لکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد سورۃ طه کی بداوی مثال ذکر کی فرعونیان سره چدا بگڑیر مشاور مثال لفا بلتاو چلتے امیلیو دو موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ونا دینا من جانب التور الائمن عدلت با مویدنا داہ ربو بالواد المقدس توا فالداو چهل سید اسماعیل علیہ السلام پا حق کیویلی وکان یامر اهلو بالصلاة دا غدا عادت او خصلتو چه دا وینا بے کولا سورۃ طه کې پیغمبر ته وی چې امر اهلک بالصلاۃ والصبر علیها رب تی اسمیہ راغلیو سورۃ نحل نا چالهم الینا سبل الخیر کما الہمتا الی النحل اللہ مونتا الہمو کی لارو دا خیرو اگر جتا الہم کلیو مچیتا سبل ربی کی ذلولا پیار بسی بنی اسرائیلو چوہ دنا بالکتاب کما حدیتا بنی اسرائیل بالکتاب بیا کہب کیوئیو ربت اربت علا قلوبنا کما ربت علا قلوب اصحاب الکہب وقلب مریم وقلب صاحب طواہا داغی سر دی سنچ تاربت راوستے دی ٹول پذرونو باندی پذرونو اصحاب کہب پذرد حضرت مریم او پذرد صاحب طواہا پیغمبر دی وجميع الانبياء وسروا سورت کے بعد دو دعوی ترغیب رسولو دی مسلیتا اور سرا دو توحید بیان اریو با شپک شپک زلہ بیانی ترغیب قرآن تا ذکر کئی دیمیات کی اللہ تذکرت اللہ من یخشان نحم کی حلتا کا حدیث موسیٰ اگر سنگا دا مسئلہ رسول و بے اویا کی وفلقی السحرات سجدا ساحران اسم رشیات و بادری اکڑا یا دعاو یا کلنو سرک آداما جا انا فراون توی تا مونگ پریخو دے باو مونگ استا تابداری نکو ننانوے کیو کم سل کی کذالک انا قصو علیکم انم بائی ما قد سبق مونگ تابان دے واقعات دا دید پارا بیانو چدا مسئلہ و رسے بیا آخری 115 کی ولقد عیدنا الی آدم چی غفلت کی رانشی لکہ آدم علیہ السلام چرا نسیان کی رانشی تشپا گیا تنا ترغیب او تشجیع دی دغز اشپک پاکی دلائل ایتنا توحید دی اتم آیات اللہ لا الہ الا ہو اتنوی آیات انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو پرنوی آیات ان ربکم الرحمن یوصل سوار لسم فتعال اللہ الملک الحق لغزی پورا سوار لسم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی او یوصل دیر شم اخری فسبح فاطراف النار لعلک ترضا تسبیح آیا تسبیح سورۃ طه مثال سورۃ عرب سے پس دا نام نا چې مسله ثابت شو دوی چې ورسره مخکې سورۃ کہف او سورۃ مریم کې اثبات توحید شو اور دفع شبهات سره سورۃ طه کې وی چې دا ورس او ډیر په شجاعت او په بہادرۍ باندې سورۃ کې بدوی سید اولنا راغه 115 پوری اولی صدا چې دې کې ټول د موسی علی السلام حال له یلاغینه په تر اخره پورې زویمه صدا وایي کې واقعیا د آدم علی السلام و ذکر کوي تپاره دي چې نسیان نزان ساته نسیان نزان ساته آدم علی السلام نه یې شنو نقصان ورسېد کنه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الله پوي په معنا د دې کلی شهر دې سي چې په یو لغت کې وي طه یا رجل پیغمبر ته आवाज کوي دیمدار چې توا اصل کې حدیث کې راځي د انس رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم به ولاړو په تهجد کې نه پيوه په بودري دو کان النبی يقوم بالتهجد علی احدى رجلیه فامر بأن يطع الأرض بقدميه حكم وتوشو چې دواړه قدمونه کېده پزماګه ځان له زور ولې ورکه ازل کې تو ولایت وون موطئا قدم کې حدود ویل شي حکم وتو کو چې تو ها دا قدمونه دواړه پزماګه کېده زن لزور مور کولی مونږ نه نازل کړی تا باندې قران چې ته مشقت کې پریوځې زن مشقت کې مو پریواز کنه دویم رضو په مشرکینو چې ابو جهل ویلو نبی علیہ السلام ته چې نک شقیون سبد بخت شوی دا ولی لنک ترکت دین آبائک تا خپل مشران دین پریخود نو نو غوز دیر پلوی مشاقت کرا لکن صحیح دین دی پریخود سوک چی صحیح دین پریدی نو با ندا مشاقتون رازی کنا ابن کثیر ذکر کړی د ابو هريره رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق ادم بألف عام چې دا طه و یاسین سورتون الله ډیر په خوال وستیو آدم علیہ السلام د پیدا کولو نا زر کاله مخکې دلوستیو ولما سمعت الملائکۃ قالوا چې ملائک واورېدو نړۍ ډېر حیران اوی وی چې تو bale امتن ينزل علیهم هذا مبارکی دا او ډیر خوش خبری ده هغه امت لره چې هغه وایي دا سورته نازلېږي وتوبا لاجواف تحمل هذا مبارکی ده هغه سینولا چې دا سورته به کې پراتی ولالسن تتکلم بها مبارکی ده هغه جبلا چې باغې باندې دا سورتهونه بیانېږي دغه مخ کې وی دا ویلو ښا دغه سه حدیثو تبرانی ذکر کړو صالح ابن حکم نا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم چې یقول الله تعالی للعلماء یوم القيامة قیامت کې والله علماء ته وایي اذا قعد على كرسيه لقضاء عباده چې کله الله رب العزت خپل کرسی د فیصلې کې دي خپل بندیان نوول بدا فیصلو کی چو علماء تبوئی چنی لم اجعل علمی و حکمتی فیکم الا وانا اریدو انا اغفر لکم ما نوی خیخ پل علم و حکمت پل علم و حکمت استاذ بسینو کی مگر دید پارا چزمائی رادوا چبخن و سکوما اغفر لکم الا ما كان منكم كارسوم کړي ولا بل وبالي زود دي پروانه ساتم ندا علماء کنه چې دغه په زړونو کې او په سینو کې ته قران دا سورتونه پراته ندا نازل کړي موږ متابان دي قران چې تا مشقت کې پریوزي مشقت یو دغه دی چې تا ته سورته مزمل نازل شو یا ایها المزمل قم الليل نو ته په یو په درې دی تا مطلب خنو ده الله کنه ها چې تشقا چې ځان مشقت کې ورځې نماز دې پار نور علی یو دا مطلب و زویم داده چی مشرکین دروغ وی چی دا پیغمبر دادی و جنا مشقت که پریوتو هم او دیر مصیبتون پی رالو رالو چی دخپل مشران و دین پری خودو هم نا ناو دید پارنی نازل کل تشقا دا سی دام دی چی تب اخپل امت باندی قوم باندی دم را افسوس که چیز ایمان ولی نراؤڑی چیزان مشقت کی پری باسی نستا دی مواری دعوت تی تبلیغ دی او رسا خا اللہ تذکرت اللی من یخشا مگر دا خو عبرت تی دا قرآن لکا مخی ویلیو ذکر و رحمت ربکا عبدہو زکریہ ابیا بیا بیوی چی وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب اسماعیل دا ټول تذکرہ دا کنا یاداشت دا انبیاء او خوا او دیکی دغا مقصد دی جستا تلو مضبوط شی اللہ تذکرت اللی من یخشا مگر عبرت دپاره دا چا چې یریږي د الله نه نو هغه له دا قرآن فایده ورکوي دغه دپاره دا قرآن به سبب د نجات ګرځي هر څوک نشي زده کولی لمن یخشا چا زړه کې یریږي د الله نه نو هغه د قرآن نه ډېره استفاده کوي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا تذکرہ بیان کی بدل داغین دا سنگا تذکرہ دا دا نازل کڑی شوی دے طرف آدھا غزاتنا معمولی کتاب خونہ دے کنا تنزیلا طرف آدھا غزاتنا چی پیدا کڑی دا سمکا عثمانونا بلن الرحمن هو الرحمن اگر ډیر مهربان ذات ته دا ارسي مخلوق له پیدا کړی دا ضرورت نو رحم وکاو په هر چا باندې عام مهربانو نظم او آسمان نه پیدا کړل چار څوک تنه پیدا کړل کله الله دوستان دی او کله دشمنان اگر رحمان بادشاہ دی عل العرش استوا چې په عرش باندې برابر دی اومی پیدا کړل اومی چلی اومی تنظیم کوي تنظیم هغه کوي کنه خالقم دې نو ناظمم دې بل چاته نه دی حواله کړی علل عرش استوا دا د متشابهات نه او کله قران د دې تفسیر په خپل کوي چې علی العرش استوى سمانا له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما دا مطلب دی چې خاص د الله دی د بل جابه کې څه شی نشته نه اختیارات شته نه الله سره څه تعاون شته له هغه څه چې په اسمانو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی هغه چې په پنځه دوالو کې دی و ما تحت السرا هغه چې لاندې د وو ځمکو نه دی ځکه هغه لمده خاوره ده کنه تحت السرا د وو ځمکو د لاندې مطلب دا چې شی دنیا کې د الله نه پناه نه دی دا غد قدرت نه او دا غد بس شی نه بار نه دی ما تحت السرا د انځوانو په کتاب کې راغلی وو چې د اوز مکو دلاندې غوی دی هغه د ځمکه ټینګه کړې ده په خپلو ښکرو باندې نو کله چې هغوی د یو ښکر نه بل ښکر ته کوي نو خلک وایي چې زلزله وشوه داغی اعتماد پا غوی جوڑ شو بنده ده بس جی بسو بنده یقین راگن اگه دا اگه خودهی خواه اگر که غوی اصبا که نوری قسی جوڑی کلی چه دا غوی پسو اولار ده داوی پا یو ملغلر اولار ده ملغلر پسو پرتا ده پا هوا پرتا ده هوا پسو ٹنگا ده نو په لبیا علم اخلاص شو دا ټول اسرائیلیات سی ردو کو قرآن پا دی ټول عقیدو باندی چزمو که اسمانو نا اللہ پا خپل قدرت ٹین کری دی غوی نشتا مئی نشتا دا کچا بخواوین دی تا کسی وی تا وڑو ما شمان چوی خواه دا دې ده کې علم الله خپل قدرت اثبات وکړه چې دا قران هغه ذات نازل کړی دی چې قدرت یې زمره چې اسمان نظم کې ټینګ کړی دی عرش اوسې دا علم بیان کړي وین تجهر بالقول ای بندا کچره ته خبره کې په زور وین نو یعلم السر واخپان نظور تاجت نشتا جهر تاجت نشتا زکر دنگا اللہ پوئی گی پرازون باندی او پا آغا سوچ داغی نوم پٹوی کالم السر را پنو یعلم السر بشک الله پویږي په خبره چې په زړونو کې راغلي زړه کې راغلي په خلې نه راغلي نو هغه ته اسر راز وایي واخپا هغه خبره چې په زړه کې ملانی راغلي الله ته معلومه ده کنه الله لا اله الا هو الله غزاد ته چې نشته بل حاجت روا بغیر ددنه له الاسماء الحسنى خاص الله الذين مناخستا پاری او تاواز کوي نفدعوه بها چې عرب کې سیر شيو چې الله تاواز کوي پاری نمونو او پاری صفاتونو چې ډیر دي ولیکن ذات یو دی ښا ذات یو دی صفاتونو نمونه ډیر دي چې په هر نوم وت आवाज کوي که رحمان دی که الله دی نو ستا سوال به قبلی کنه ښا واقعه ذکر کوي موسی علیه السلام دی مقصد د پاره پیغمبر لا تسلی ورکئی چې څنګه هغه دې مسلې لپاره صبر کړو په ډېرو مصیبتونو ډېرو سختو ډېرو تعلم دا څه په کار دي فهلتا که حدیث موسی یقینا راغله تا ته په دې قران کې بیان د موسی علی السلام څخه مخ کې عرب کې او سوره هود کې دې کې تیر شیو کنه د دا غزن را اخلی د نیمینا چې موسی علی السلام د مدین ناراضی شعیب علی السلام نه اجازه ته اغستل چې کلی ته زما مصر ته او لاره کې وتا مشکلات پیښ شو هغه مشکلات دغه چې یو خوش پوا تیار و پل اهل ور سره بی بی وا ډیره سخت سر دی وا او باز وی د ماشوم زکه پیدا کیدو مسله وا موسی علیہ السلام ډیرو مشکلاتو کې راګیر دی ا دې کنا سا پیدا لرینا رانا ولیدای زرا انارن کلا چې ویلی د وورم د زپ نظر کې وورو اخور نو نور اصل کې فقال لآلهم قصوم وی خپل کور والے تا چکینه انیا نستنارن ماولی د وور لعلیاتیکم منا بقبس شاید چراشم تاسو ته د دینا په یو لمبی سره ریو خوبا زان گرم که لعلکم تستلون رست راضی سور قصص که و شعراء که ده مداد چه و اجدو علن ناری هدان ابمینم ابممم دیور سرم داس خلق چه ما تلارو خی لارتی امرو کشیوا دمی سرکن او اجدو علن ناری هدن اوبمم د دې اور سره هدایت نه زوی هدایتن زوی خوندان د تمراد خلق وی خامخا عزیزه خلق وی نوې ما تلارو خي په دې نیت باندې موسی عليه السلام روان شو فلما تا کله چې راورسې د ورته نو دیا وازکریشو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا فخلعن علیکم زو انی زو چی دا خبری کوماتی اوری نزستا رب یما دیو تا بار بار زکاوی خواب چدای زینو کې شیطانم وسوسه کوي او هغه خلق ته وی چې دا زیمه چې تاسو سره خبرې کوم. بعض روایتو کې راځي چې موسی علیه السلام ته ویلو شیطان دا ځای کې ګوره چې دا زیمه چې تاسو سره خبرې کوم. ای موسی علیه السلام ورته وی چې نه دا زما د رب خبرې دي ځکه زی په دې پیژنم چې زی په ټول بدن باندې اورم کنه صرف په غوږونو نه په غوږونو په سترګو او په سینا او په لاس او په خپو په ټول وی اورم کنه او داسې خبرې د بل چا نه ای صرف د الله ای ښا هر ځای کې ابلیس خپل تلبیس کی او تحریف کی په حال کو فخلان علیک او باسا پیزار سو دپارا یو د ادب دپارا چې دا ډاګه ډیره مبارک ده ډیره پاک ده نو د دې ادب زده چې دا غسی پیاده په دې باندې خپی کی دي او قطعه کریمه وی لینا لبرکت الوادی چتا تا دیزه برکت حاصل شی نزکا تویم چی پیزارو باسا دیم دیده پارا لیل خشوعی عند المناجات اس بستا دخپل رب سره مناجات کی گی معراج ناگی که عاجزی پکاری عاجزی دادا چی پیزار لری کی چپل لری کی دیو جنوی دا اکثر صحابه کرام نه دا نقل لے چری وکل تواب بیت اللہ نہ کاو نخ بیا بل بے کاو تل تواضع دو جن زکدا حرم مزمک خدا غین ډیره برکت وا وزیبان دا مطلبو چه منگتا دا دیر ڈاکی نا برکت حاصل شی حضیم مالک پا حق کی راضی چلائی را لنفسی رکوب دابت بالمدینہ تی اغچری پا مدینہ کی پا سورلے نو سور شوی نا پا اوخا نا پا اس دکوی دا لاری اغلاری ندی کنا چې په دې باندې وته په سوړلې ګرځي دغه څه یو پیاده پکې روان ښه او با صاحب په لیکېړې دیو جن د فقهاو اصول چې ټیک له پیزار سروم مون کیږي چې ضرورتي او ضرورت په هغه کې چې ته پتاو ته ځمکا او پرش باندې ودرې دین شي سو کو درې دین شي نمون باندې کې نه پیزار بواچه کنه ضرورت ته ا بغیر د دغه ضرورت نه او پیزار نه چې ځکاږي کې ادب نشته هغه کې تواضع نشته تواضع زاده چې دغه سی په بربند خپو باندې ودرېږي بیا بل کنه انک بالواد المقدس توان بیشک تو په داسې یو میدان باندې ولاړې چې ډېر پاک دی او ډک دی د برکت نه یا توای نوم دې دې توادی توای سي ته موسی علیه السلام لوح مقام هغه وادي توادی اما کم معظمه توادی قراوی وادی القرآن ده نمزی وی دا وازوشن موسیٰ علیہ السلام نا اخپلر سیر شو نی رنا وڑا انی دلاری ستا پوس ما پوسو کو امار سپاسی شو تا اللہ طرف نا حکم راگی بس وان اخترتک اے موسی علیہ السلام ته خو ما خاص کړی د خپل ځان لپاره د خپل دعوت لپاره د خپل توحید لپاره چې دا مسله بیان کړي خلق ته زما پیغام ورسه دا ډیر ضروری شی دی بدا شعرا کې براشي چې واستناتک لنفسي هل ته ویلو ښا تما خاص کړی د خپل ځان لپاره لنفسي سمانا د الله سدي او ځان له چلته مزدور نشي نو نه لنفسي معنا د توحیدی د رسالتي ته او ته ویلو کنه ښا تما غره کړی او تما خاص کړی او منتخب میکړي واستمع لما یوحا ډیر په غور سره وکی دا هغه مسلې ته چې وحی کولې شي تا ته هغه کلم به خبره زما د وحدانیت ته اننی انا الله لا اله الا انا یقینا زچیما چې تا سره کلام کوم ویني خو نه کنا خو چې تا سره کلام کوم نزع الله ذاتیم جل جلاله وعز اسمه وجلت قدرته لا اله الا انا نشته بل حاجت روا او کارسان مگر صرف زیمحا فعبدنی زما بندگی کوان سمره چستا جتی ضرورتی نو بندگی کوان پا بدن باندیم پا زلو باندیم پا جبا باندیم ار قسم بندگی ما پوری خاص کا عبادت خودیر قسم دی فاقیم الصلاة لذکری ادروا منزلرا زما د یادولو د پاره یو معنا ده که ستاسو د مطلب چې ز الله یادو ما ناقم الصلاة د منزنه بغیر بل د عبادت نشته د چې باغی سره ما یاد کی که زما یادول د مطلب نمونځ کوا په منزو دریګا دا زما یاداشت ده اسی ذکر چې کې ټیک ده لیکن مانځه ته هنر اسی کنا اگر دې کې خو بنده بالکل ظاهر سنا محرومش د دنیا د کارون نه د دنیا د خبرو نه د خوراک سکاک نه امی روجی بس نو مطلب دا دی یو چې پابندی کوا زمانځو زما د یادولو لپاره چې ستا مطلب چې ځا الله یادوم نمونځ کوان دغه ذکر دی ښه دی بازی کینی اوهو بکی هوهو بکی هلکه لاویلی چې کما یادی نو په مانځو درېږه دا زما د یادولو ډېره اعلی طریقه ده لذکری لتذکرنی چې ما یاد کې ښه متا ذکرتا فصلی کله چې تما یادې نومونځ کوا لماذا اقیم الصلاة لذکری مونځ کوا مونځ کوا د دې لپاره چې زه یاد کم په خپل نعمتونو سره لذکری ایاکا کدا مطلب دی چې زه د الله په رحمت کی راشم برکت کی راشم دفمان زو دریگا زبا دی بخپل نعمتنو سریاد کم که نفذ کرونی اذکر کم قرطبی وی حافظ بعد التوحید علی الصلاة اول خو توحید دی چه اللہ بیان کو اخو دارس نمخ کده چه اننی ان اللہو لا اله الا انا ولیکن ورپسی بیا مونځه ښا حافظ بعد التوحید علی الصلاة. دا عقیده توحید ورتوخوا چه اول خبر داده خواه دویم عقیده دا قیامت ان ساعت آتیتن بشکا قیامت راتلون که دیں اکادو اخفیها کوئی چاہتا علم نشتا دیں یو مانا اکادو اخفیها اللہ ایمائی را دکولا چیز بدا قیامت دخل کو نپٹ ساتم نزکا می چاہتا علم ندے ویلے تازمائی را دوا دویم مانا دا کئی خازن اکادو اخفیها من نفسی دا قیامت دمرا پڑتے چنیز دیدا چیزے پٹ کم دخپل زاننا نبلتا بیس اخکارا کم مبالغا دا کنا خوا اکادو اخفیها دا ما نام دا چه اللاوی نیز دیوا چه میں نمم نوی اغسطے کمو دا چه مخ کی ذکر شو چه ان ساعت آتیتن بشکا قیامت راتلون کے دیں نو اللہ ما بدا نمم نو اغسطے چارو چاہتا پتن ہوئی چه ساعت ستا ہوئی ہو بعد حضورا چه دا قنم میو اغسطنو دا قدر علم خلق لحاصل شخا نور بالکل علم دا قیامت پڑتے تا مانا چی خازن کری دا چی نزدی دا چی پڑتی ایکم دا خپل زاننا چی ماتے ہم علم نئی داوی سنگا خبر دا روح المانوی وحازا ما جرت بیهی عادت العربی دا دا عربی عادت تے یو طریقه دا یکل چه ارادو کی چه شه دبل نپتی کنا نویو تاوی چه کتو اخفیه من نفسیم دا لویزو چاہتا نوائی ما دا توبہ دا دا پت ساتا ما انیز دیده چه خپل زانتے اومو نوائی ماوی دا داغی عدت چیو خبر دیر پت ساتی نوئی چکیت تو اخفیه من نفسی نزدیدہ چیز دا خبر پتا کم دا خپل زان نا چی ما تو ام نی معلوم دا محاور دا خوا لیتو جدا کل نفس بما تسعان قیامت بسد پار راضی دا حکمت تے چی بدل ورکلی چی یار یو نفس تا دا غی عمل چکڑے دے قیامت خطول تو دنیا دا عملونو بدلی دی عوضون دی حساب کتاب دے دنیا خدا غصی لارا تیگه خطا پوس نشتا ایسا لنشتا دا با قیامت کی فلین سدن نکانا ارجا توی یا موسیٰ علیہ السلام توی چا موسیٰ علیہ السلام من اذنکی تالرام دا قدید قیامتنا خلق نمانی قیامت نمانی ناسی نچی تابان دی دمرا اثرو کی چیز قیامت ندی منکر کی منکر نکی تالرام دا قدید قیامتنا من لا یؤمنو بها اگا خلق چیغی پخپلی اقن نکی پدی یو دا مانا دا سو کوئی مانزتا ضمیر راجی دے منن کی تالر دا مانزنا غسوک چی مان روڑی پدی باندی وطبعا ہوا و روانی پخوایشات پسی فتر دا حلاک بشی کدا سی دیوکڑو نفتر دا ارجاتو بی حلاک بشی گوار ہاں دیده کی منکڑی دا د اطاعت د خلقنا چې فاسقان او فاجران دي لیسو دنکا هغه خبره نه مانی هغه وتا تړي خبرې کنا فاسقان او فاجران یا دي ښا تدین وزان ساتي په دنیا کې سنا چې تا د خپل عقیدین او د خپل دین د خپل مذهب نه واړی پیغام خواله ورکو اول توحید ابیا ورو پسې د قیامت دا عقیدی او توخوی کنه اوس ول معجزه ورکي اما تلک بی یمینک یا موسی دغه سدی ستا په خلاص کې موسی علی السلام الله ورته وی ښا او الله تعلم دې چې دا هم ساده ولیکن دا تعبیر د استفهام په شکل ولیکي لکه یو بنده چې یو شی نه پیژن نو تپوس کوي چې دا څه دی را دا دې لپاره چې دا بنده په دې کې ډیر فکر منشي ځکه تپوس ته نه کوي چې دا ستا خلاص کې څه شی دی اے موسی علیہ السلام تما ته دی وضاحت کا تما ته تدی شرح او کا چې آیا په دې کې ودا راشي چې دې نمار جوړيږي هل ينقلب حیتا تدی په صفاتونو کې ودا راشي چې دې نمار جوړيږي نو شروع کړه موسی علیہ السلام ورته د امسا حال خې قال هي عصايا پی موسی علیہ السلام دا خو زما امسا ده دې کې زما د پاره دا په دې دي ښا خبر اوګدی اوګدی یو خو دې وجنه چې سوال شوه دې کنه او سوال دا شوه دې چې هغه تقاضا د شرح کوي وما تلک بی یمینکا دی تمہیں شارحوی کنکا تا دی شرحو پکاری خوا نویوی چدا امسادا زمان امسادا دا بلچاندا اتوکو علیہا ولی دا بندیم ستڑکیگم زکل کلاپ دی باندی ٹیک او تکیا لگو من بندہ دی کنا تو لرہ دلالی گڑو بی دوتا ساروتا تلشی تکیا لگوم ملا لگوم پدی باندی واغش بیا لاغنمیم کل کل پز مکا باندی مال او سارو خوراک نئی کنا نظرہ سندم پدی سرا پانی اخپلو گڑو تا بیا دام سا دبرا ونو تا چوما او پانی پی را سندما حش یا حشو او لکه حز یا حزو حزی لیکی خوزول او راساندل راساندم پدی سنا پلو گڑو تا پانی اگر کاو سرنشتی خوا ولی فی آماری بوخران او زماد پارا پدی امسا کی نور دیر مطلب ندیم اگر دیر وقت واری نو خیر ده وی که کنه نو گوری یو پلی چه ده موسیٰ علیہ السلام شوق تاو گوری چه اللہ سر خبری کئی نو وی چه ما ده خبری نبس کولی نو خبوا قبل پلی ده ده سر الوی ذات پا مخ که سر خبری کولی شی توبه توبه ازی جو سر مخ که بیان تاو دریگی پا منبر کین نو حیبت پی راشی خبرې نشي کولې ښا نو بیا د لوی ذات سره نو ځکه خبره لنډه کړه چې معارف اخرى نور څه نشم ویلې خو ځکه چې زما لپاره نور ډیر مطلبونه دي معارف جمع ده او اخرى مفرد ده دلته نو نوحات خپدي ولې اذا ذ بکارو چې ما عربو او خر اجمد کنه لکه بقره کې چې براتلو چې من ایام اخر روزی خوڑیری وکنا نوخر یا وسر جمع راوڑا دلتا ما عارب جمع دان ولی اخرى مفرد راوڑا داوی گورا کل کل دا سیو ما عارب جمع دان دا دین تاویل پا جماعتن سر کرده ده چه عربا دیکی دیر سیدون را جمع دی دی امسا کی خوا دیر سیدون را جمع دی نو چکل پا تاویل دا جماعت سرشی نو خرابیا سعیش کنخا پاکی غما او قرطبی وی کشاف وی چه اغنور ما عارف چیزی کنا اخل کشمار لی دی چه اشپک دی پا امسا کی امسا سمر برکتی شده مونگا دیر کمی دی چه مونگا امسانو شو کردو لی دکا وقت دا سراغ خواه چه که سڑی پا جیب که معمولی وانت شیف رو دی نو پوجی پی یو خدای پاک نو یغش پاک خسلتو نو یو سنتو الانبیاء امسا دا انبیاء و سنت تی دویم زینت الصلحائی دا دا نیکان و خلق و خائص دیخا حسی با یو عالم دوم را خیستنخ کاری و جی غٹ پٹکے ہوئی و درنام ساو سرائی کا ننوی خلق و تدلری لری نگوری چیر اسو عالم راگی خو خا خا او دریم صلاح الاعداء در دشمنان د پاره وسله ده دا د توحید او سنت دشمنان بذاتیان دی خواسی یریږي کنه د موحدینو نه اچ بیا امسا و سرووینی اچ می خونوم پکې دګی ذلی کنه تینا هډیری یریږي ها بلکو رعون للضعفائی کمزور خلقو تعاون لکنا چسرے کمزوری شی او غبی ادغا سنشی کردے دے دام ساپو تعاون باندگر دی کنا او غم المنافقین چتا منافق سرے مخل راشی نو آغسر غم پیدای چی ما پس راگے کن هم دې د منافقانو ښا او زیادتن فی الطاعات زیادتن فی الطاعات ښا کاسې عبادت کئ کنه کئ کاسې نفل کئ او کنه کئ خو چې هم ساده سره یې کنه نه د دینه بدل شرم درځي چې هم ساده څوک ګرځي نو هغه خو ډیر ډیر نفلونه ډیر ډیر عبادتونه کوي ابا چې چرته جمعات ویني نو لور شي او داسو کې هم سامخه تو دري ښا اګه جمعات نه نومو هم سامخه تو دري دا هغه سوتره شو سوتره دا دای سوتره ده ښا چې عبد الله ابن عباس یې زو دل رالمه په خر سور او نبی علیہ السلام پا منزو لالو صحابور پسیو نمازر اغا خر پری خود دا سپو نمخی تا گورا اپا خپلوم سپو نمخی تراو گرزی دما بیاو دری دما وی نبی علیہ السلام خپل مخی تا ستراو درولی وا نیمات ابیاس و نوی ولی زکر دق دا امام ستر چی دا دا طول مقتدیان دا پار کافی دا مانا چه هر یو بزان تا ستره و دری زور همساگانی وکم دهی خواه نو زیادتون فی توعاتی خواه پا دیکی زمان دا پارا نور ریر مطلبو ندی قالا خدای پا کیونوی چه دی نمار جوڑی گی نا نا نا ته به کې ندی ویلی ښه دا به کې بدعتیان ویلی چې موسی علیه السلام بعد مدین په مهربان دی ګډي سرولی او ستړی بشو نو بیا به هم ساتوي چې وستو دریګا نغی و چا جاو کړه او لاړ بوا دا ګورو دی چې تحریف نه کړي نو اسی سفران ماسی ښه دا صفت پاگی که نو مر کوئی نو بیاغت نولی تختی دو قال القها یا موسیٰ وی اللہ چو غردو اے موسیٰ علیہ السلام دا خو تا کولی شکن تا بخپل کار که دا بخپل کار کوم ستاکار ستاکار دے اگر زما دا شان سر ند لائقا او زما کار دے تاغنشی کولی خواه خواه خواه استا کار داری چه او غردوان اللہ ایدو خامساگان نگردو ما دا شان سر دا لائق نده دا استا کار دی خواه او غردوان همسای موسیٰ علیہ السلام چیدی که تبل صفت و خیمہ بل خصلت فالقاها وی غردو لن تا دا بندکار دیکن پیدای حیتن تسان ناسا پامسا سوشیو مارو چی مندی والی دغوت دا اللہ کار دیکن اللہوی دغوت زما کار دیکن تا تی نمار نشی جوڑو لی تا خدای توسی بتن دیکن تسان مندی والی کشاف ہوئی دا سی چی ابتلع السخرا و الشجرا دا سی مندی والا که گٹا با وردنو تیرا با اکڑا که ونا با وردنو توبا توبا سبلا موسیٰ علیہ السلام و یارید چی دا سی شید یا خدای توبا قال خودها و لا تخف وی اللہ چی ونیسا دستا کردین نیول خود بندکار دکا لسونه ولی ورکلی اونی سا دیم سال راو یری گمان دغستا کار دیم سنوعی دعا سیرت حل اولا زما کار داده چه دبا پس کم دیتا شکل روم بنیم بیاوت نام سا جوڑا کم دستا کار ندیخا اگت اخپل کار خو اللہ اخپل کار پا اخپل ذکر کن که خود حیوی موسیٰ علیہ السلام وی دنیولو سے انتظام کهو دلسن سادر مادر چاپی رو او چه چورتوی چه ولا تخف بس بی سادر مادر تنی کتلی خوچی لاسی کنو خلی کی لارو تا چه وی کاتنو غام ساو خلی چه اللہ چاہتوی چه میرے گا وابد وکم دیتا شکل روم بنیم دا یو معجزه شوان وزم یدک الى جناحک بلا معجزه تخیم جوخ کان خپل لاسو د خپل ترخ سره دستا کار دکن لاس خوار سوک ترخ کی مندلی شی او جوختولی شی تدق کار کوا تخرج بیضا امن غیر سوین رو بابا سدی لرا تک سپین بغیر د سمارزنا الله زق زما کار دی ها د لاس غسپینواله او دغه غرانه او بریخنه هغه زما کار دی آیتن اخرى دا بل معجزه ده یوم ساشوا بل یذ بیزا دا دو معجزې مثال درکړي هم دقه به طریقې ښه تا به طریقې چکل استای را دی چې زدا معجزه خیمه فرعون تا یا بل چاته نو ترخ کې بلا سور کی دومره سات لکه دا وس چتا او چې بیا وباسه نو دی واقعه سره راکې ها ته کې نور سنشت ها د نوریا کمن آیا سن الکبران د دې لپاره چې او خیم تا خپل نور ډیر قدرتونه لوی لوی ادا هم لوی قدرتونه دي او دینه لوی قدرت دی چې ته د فرعون په دربار کې ولاړې امسا او غرزین او دا امثال ته د فرعون په دربار کې کله خپل حکمت عملی ښکارا کی کنه دا وګوره کنه ښه چې ډیر خلق با په یو بل پریوزی نو هلاک وش یو دا دی یا مراد چې نه د فرعون یانو غر کې دل دی هغه دا تخیمه ښه من آیاتن الکبرا لنوریا کسمانا اکڑا مونگا آغا کارونا چیو مکلل کم چیزا امسانا می در لمار جوڑ کم ابل موجزا می استا پلاس کتا تاو خوان چو خیمتا تا دا اخپلو قدرتنو لویونا اذهب الى فرعون انو توغان زوست خان ستا کار پورا شو ستا سامان برابر شو چه ده پیغمبر ده پاره ضرورت سی که نه نو تاله من در کلل خواه زلال شا فرعون تا زکا ده سرکشی کلیدن انهو توغا مخ که خواسی پسوونو کاله عمر ده تیر که سلور سوا کاله نو که کافرو که مشرکو کارسو و تغیان نو کلی او سه توغیان شو روکا نلله او سه نپریده مخا توغا دان تهربو ویس قرطبیوی باز خلقو چی لکلی کنا غی اسرائیلیات تی چی موسیٰ علیہ السلام لرن نیو کال فرعون پا دروازه کی اولادو بلی اجازت و توغینکو بی اسرائیلیات تی پاگی اعتماد نشتا خا موسیٰ علیہ السلام پوشو چی ما تا ډیر لوی کار والا شو تا دین لوی کار په دنیا کی نئی نوس مطالبی دی دا اللہ رب العزتنا موسیٰ علیہ السلام یہ کئی چی اللہ تا همال معجزی راکڑی ٹھیک دا پوست زما کمزوری امو اوی نکا نخا زخو دیر کمزور ہے ما تا تمعلومی مکن دیر کمزور ہے نو زمان مطالبات تی نو آغا پورا کن ادا پکاری کن خواب یاو قال رب اشرح لی صدری وی موسیٰ علیہ السلام ای زمان ربا پرانزی زمان دا پارا سینا زمان رب اشرح صدری تا موی پارا بے کی پورا کلام دے خدا علی چو سره ذکر کړی کنا دا دلیل د محتاجې دی ها لی لی حسنو لی رب اشرح لی یا الله زما محتاجې ما اربا کلاو کې زما د پارا سینا زما ويسر لی امری آسان کې زما د پاره ادا کار زما د نبوت او د رسالت او د پیغام ورسینه مخ کې کړی دا خلی دغه ټول پروګرام خو د سینې دی کنه ها د دین او د علم چې څه پروګرام دی دغه تعلق د سینې سره دی ها دې کار څه پراته دی ها لوی اډه دا که علم دے که یره دا که خوف دے کار سو دی اللہ پا دی سینہ کی راجہ مکڑی دی کنا مزکا موسیٰ علیہ السلام اول دقا سوال کئی چه اللہ ادا سینہ دما کلاوشیم نبیا کز خبری کم نوڑیر پاسان اوے کوما بولی مشین دے کنا آسان کی ما تداکار دا دعوت زمان دا غدیر گران کار دے پا دنیا کی مخلوق لدعوت ورکول مخلوق دا تیارون رئیستل رنا دیوان تا دا مخلوق خیر لطول او مخلوق د دنیا او د آخرت د ذلت او د رسوایۍ نه بچ کول توبه دومره لوی کار دا کار ماته آسان کې وحل العقدة من لسانی او پرانه زیغا غوټه زما د جبینه یو قول خدا دې چې وکنه رستو راضی بیا چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې اون د ګیرې نه راخکو فرعونم غټل وېګیره ها دا هغه شک پیدا شوې دا لکه ناټی کاوه دې تاسو یې داسې دې هغه سې دې او حکم یې وکړ چې چاړه راوړې حضرت آسی و تصفارشو کون بیاما شم پس پوئی گی ما شمان خوش دغا سی کئی چسل احلاس ورشی نو ابی دغا تسلی دی پار دا کارو که خوا چدو پلی تیراؤن یو کی سروٹ کاو بلکی ملغلر لال کی خود یا قوت سرو موسیٰ علیہ السلام یہ سروٹ کے تلاس کر از ما شمانو دا ددی جزر شے جبی لوڑی مجھے اگا سروٹ کے اوڑا کنا اگا گتا ام دومر تاوزشی وکن تغیید وجی نے پا جبا کی نخ پیدا شو داغ پیدا شو نوی چیز موسیٰ علیہ السلام پا خبرو کی خو اثر نو شوی خو یرا و سروان ولی چې خبرې خوبوس شروع کیږي کنه چې دا فرعون ته دعوت پیش کوم پیغام رسوم ناغه بسوي نو زب بسويم نو خبرو خلامږه اسه نه چې الله زما جبن خلینو مخکې مخکې دا غي سوال وکم پرانه دې هغه وټه زما د جبن حدیث کی راضی جن نبی علیہ السلام نسیو حسن حسین دا حسین پا جبا کیوم دا دے تت تت تت دا چلو رتتن و تو یا عربے کی رتتن پی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چواری سہو من عمی موسیٰ پی دادتا دا خپل ترن پا میراس کی پاتی شوئے دے تریسو کو موسیٰ علیہ السلام وی داغو پا جبا کی داوی خیر دا خبر نا دا زکا انبیاء ٹول رونا دی خوا انبیاء ٹول رونا دی چې موسیٰ علیہ السلام او نبی علیہ السلام رونا شو نو حسین یا روارشکانا وی ورسہو من امیه موسیٰ دا وی دته د موسی علیه السلام د خپل تر نه پات شوی خیر دا څه ناشنا خبره نه ده دا ای ټول مرنی کنه پندل وی شي نو بیا سپاشي ښا دا څه د پاره سوال کوم یبقهو قولی چې دا خلق پویږي زما په خبره باندې وجعلی وزیرا من اهلی امرګره کې مقرر کې ما سره امدادي ز خپل کورنۍ نه هارون بدل دې وزیر نه ها وزیر څوک دی وزیر خو غیر مشهور کنه او هارون مشهور کنه ځکه سوره قصص کې بیا راځي 34 کې چواخي هارونو هو افصح مني لسانا زمارور هارون علیہ السلام پجبا کې ډیر صفاره نام سرکا که زما چرته په خبره کې خلق ته شک مک پاتې کیږي چې دې اور پسې بیا وضاحت کوي کنه هارون علیہ السلام چرور زماره اشدد به ازری مضبوطه کې په ذ سلام لا زمان پرور سره سلیم لا مضبوطه ای کنه واشریکو فی امری او دې شریک کې ما سره په دې کار د دعوت کې او په دې کار د نبوت کې دا مطالبات خډیر شي دي. موسی علیه السلام وی چې الله دا مطالبات د دې لپاره کوما کای نو سبحک کثیرن دې لپاره چې ستا صفاتونه او ستا حمدونه او ثناګانې بیان کړي ډېر ته سماره ده کنه نور د دنیا خبرې پې نه کوو صرف د دین خبرې پې کوو د دین د خبرو د پاره ډېر ضرورت څه کنه کای نو سبحک چې مونږ خلق تاسو ته پاکي بیان کوو چې الله پاک ذات ته زهر عیب نه پاک دې زهر شریک نه پاک دې او بیان کو کثیرن ډیر ډیر دا کثیرن ستوي چې کله الله دې په توحید سره بیان کړي دا ډیر شي یو خاصه الله الله کہہ کنا هغه تسبیح نه دا دا چې په توحید سره بیان کړي دیتا کثیر ویل شي وانا ذکرک کثیرن او ستا ذکر کو په دنیا کې خلق تا ستا تعریف کو خلق تا په دنیا کې ډیر ډیر انبیاء خدا کا کار نو قال مجاهد وی لا یکون ذکر الله کثیرا ذکر د الله اسی کثیر نکیږي حتی اذکره قائما وقاعدا ومستجعا الا وذکری چې په هر حالت کې یادې کنا هر حالت کولاړ یو کناسته او کملاسته رضا موای چې غني دا به صرف په ولاړ یادوم یا صرف په ناسته یادوم نه په هر وخت کې حدیث کې راځي کان رسول الله وسلم یذکر الله فی کل حال الله به یادو په هر حالت کې انک کنت بنا بصیرا بشکتو یا الله په مونږ باندې خلیدون کې نو دې لپاره مطالبات شو ښه قال قد اوتی تسئلک یا موسی ویل چې یقینا ساتول مطالبات منظور شو قبول شو درکړې شو تا ته چې تا کوم سوالونه کړیو سئلک مسئولک چتا ست په وسونه کړیو کنه ها قبول شو ها اے موسی تا ټول ضرورت قبول شو او استاد زیات یقین د پاره درته ویمه په خوانه احسانات ته یادی ګورو ته تو خیر تا د الله شان دې کنه الله شان دې نو پریا کې ناراضي دا خو چې بنده چا سره احسان وکي بیا به وته نه یادې کنه ځان د ثواب خرابوي خو چې راضي او کینی نو جوړه خپله خبره به کوي یه سړی بس یې که نه د هغې به یا دوره ثواب و یا نه چې ته هر وخت کې یادی نو ثواب دې ختم که کنه ها الله که بیا بیا یادوي نو د هغې دا شان نه دی ښه موسیٰ علیہ السلام تا غا پخوانے وقت یادی زوڑو کوالے وقت یادی چکل دے پیدا شو نمور پسندک کیوا چاو آوی ناقی خو پسندک کیوا چاو اوی وردو دریاب تا نور خدا غی اپا لسکار نو اختیار کن اخو طول دا اللہ کارو خوا یقیناً منگ احسان کردے دے پتا باندی اے موسیٰ علیہ السلام مرتن اخران تدین مخکی یوزل اذ اوحینا الی امک ما یوحا یاد کا وقت قابل یاداش اپ خوانے خبری زمرہ خون کئی چی یقینی کنا اور سو کوئی چیرا غا وقت با پیارا نشی کلا چمونگ الہام کم مورستا تا هغه چې الهام و تکړې شوی و جبريل براته جبريل خو پیغمبرانو سره خبرې کوي ټیک ده هو نور سره هم کوي کنه مور د موسی علی السلام سره خبرې کړې دي، مریم سره خبرې کړې دي، هیڅ خبر نه ده. بعض ویلي چې دیو ته په خوب کې وي، ولیکن دلته کې د خوب سره الفاظ نشته نو او حینا خودی تو ایخا پوی خبان دی مونگا وحی کلی و الہام کلی و مورستا تاگا چه الہام کلی شوی انیق زفیهیم چو غردو دا موسیٰ علیہ السلام غردو نوائی چوخا قذب غردو لطوی نیشی کنا همون نسته نزکا انیق زفیهیم واچو دلرا په تابوت په صندوق کې فقذ فيه بیا ورځواغه صندوق په یم په دریاب کې فلیلقه الیم بالساحل او بغرض دې دریاب دې صندوق لرا پلا پغانا باندې هر کیږي بنا غاړي غاړي توځه یا اخذه تزيد پارا چراواخلی دلرا عدو اللی و عدو اللہ اگا فرعون چلاوی اول خود ما دشمن دے او بیاد دو دشمن دے نو بکج دے بوتا دما خبر کئی نو فاقا با بدل لگی دشمن خبر او بسلی باندے بدل لگی کنا سر یو وقت خو موسیٰ علیہ السلام پلی مور سرو دیر وقت ہو تربیت بیکاو او چې کومه خزه مقرر وي فدی ما شومان باندې او په کورونو کې بار وخت ګرځېدی کنه نو دا هغه وخت نه د حق پرستو شان لخوا چې دا غي په زړونو کې د موسی علی السلام مور سره ډیر محبت وو نو ته ویلې چې څومره زمونږ د وس نه کیږي نمونگ با خبره پرده کی ساتو در توائیو او که زمونگ زواس نخبره او تا نبیا مونگ نیزی موار نخوا نو دیر وقتی پا خپل ساتو خوا زکر قصص کی وی کنا چووحینا اللہ امی موسیٰ انرزعی دل خواور کوا دل پیور کوا دل تربیت کوا پیزا خفصی علی کل چو یریزی نو با بیادا کارو کخا نو کل چو یریزی چو سرانا اخلی کنا او یوازی غستلنا دا تا پوس بکی چی دا دمر وقت پتولی ساتلیو او تا ظالمان خو بیا پارخ برباندی کیس جوڑی کنا موزیح القرآن کی وی چن یقول فرعون وملؤه بیا فرعون او دا سرداران وی چې لم اخفیتم واکننتم زم دا تور وخت پټولی ساتلو نو زګه هغه لګی زنه بس ځان استخلاص کړه وا بخلی ذلرا چې دشمن زما دی او دشمن ددان القيت عليك محبه مني الله ما ذمخك مخكنا واچو پدی موسی علیہ السلام باندې محبت خپل طرفنا یو معنا ده فی قلب آسیہ وزړه آسیہ کې مې د محبت واچو نو اختیار خدای غي وکنه بیا ښا مصر دې کنا مصر کو هو د وخت نه اختیارات د بیګمی کنه ها د بیګم اختیارات کنه د اختیار زاغیو بیا یا فرعون ته څنګه شوې لي کسه به وی نو تی بوت هغه وکه ها القیت علیک محبته مننی صاحب د کشاف وی کان فی وجهی مسحت جمال تو موسیٰ علیہ السلام پا دے مخ باندے دا حسن یو پردہ پراتا وا وفي عينيه ملاحة او پسترگو کې ډیر خواګواله ملاحته مالګه پکې ډیر وک پدې چاته و اوقات کنه راخکلې و ها ملاحتن ذات الله د محبت اچولوا ظاهری اسباب نه ها حدیث کې مراغلی من احب الله احبته القلوب چا سره چې الله محبت ساتي نو ټول زړونو سره محبت ساتي ها چره چا په زړه کې هغه سره حسد او غیر نه ها الا ماشاء الله دا یو سبب او یو تدبیر او د الله تدابیر دي کنه ها یو تدبیر چې موسی علی السلام له داسې شکل ورکم داسې د مخ ستاره ول ورکلان چې چا بلیتنو صبر به نه کېدوې ترا کماله هغه کتاب واچو ها ترا ټول یو بنو دا څه ده پاره دې ده پاره چې تربيت یې وشي ډېر ښهسته دې ده پاره چې پرورش یې وشي ډېر ښهسته ولتصنع على عيني او چې وساتل شي او پالل شي الله وي زما پروبرو زما پسترګو یې نه زما په مخه مخ کنه ای به او تویلو چې په احبک عدو الله حبا شدیدا ګورو یا فرعون چې د الله دشمنو لګو سره دومره محبتو چې بل چاته نه پرې خو دا اولای تمالک وان یصبران هو او د اختیار نو چې صبر کړي وي ها ځنه صبر کړي وي ولتوسنا دا ټول د دې لپاره ښه چې موسی علی السلام تربيت شي په کور د فرعون کې دا سي تربيت چې دا سي وسوک د خپل اولاد نه کوي علایني ها دا اوس خبره بیا د سر نه شروع کوي ښه چې کله امور د موسی علی السلام دې په سندک کې واچو اسندک یې دغه تو غردو دریاب تا نو له خونو صبر کی کنه نخور د موسی علیه السلام ته وی چې دک روانه یې کنه تور پسې ځه تر روانه یې او څوک پو کما ما کته کته ګوره او څوک پو کما ما په دې په نظر کې ساته چې دې وکم په لذي ښا الله وی دا یو بل نقشه واخا توبه از تمشي اختک کلان چې روانه وا فورستا مریم دانمو یا بلخو فتقولو هل اذلکم نوی روانو سندکی صحیح کو سندک ناسا پا دی فیران پا بنگلبان دی ورسام شو جوڑ دی ورمن ڈکڑا خا ودن لانت لا چیزا سی نور خلق خبره خرشوا خرشوا او خلق ډیر شنو ځام پکې وراله نو ښا چې دا وراله نو زه راغستې سندکنه او یو خپل لانتا سینې تاجي بل خپل سینې تاجي هغه سینې نه اخلي نغې حیران شو چې ته خو ډیر وخت کیږي چې وګي به یې اوسم دې خو نه اخلي نو زه خو بدلوګي فتقولو نوی خور د موسی علیہ السلام هل اذلکم خبر کوم تاسو لرا الا من یکفلو هغه چا باندې چې د حفاظت بکی د تربیت بکی ما ته ویزه کور معلوم دی چې د چا ما شومان خو نه اخلي راغي ول ما شومان راولي هغه داسې نیک عمل خزاده چې بس سینې ته واچی نو ماشوم خوراک شروع کی ما ته داسې کور معلوم دی ها هغه وته یې دا کرے ولا چې غلا مور راوستا او چې هغه سینې ته واچو نو موسی علی السلام شروع کړه اغي بو طويلي چيرا دي د بل چا خوان اخلي نبا تبنده کور تمزا دل تسکا مه دي دي کې خوار سټير دي ډک کور دي نبا دل تز سره وخت تیرا وا اغي وي چې ز سره وخت نشم تیرو لزم خپل کور دي او کار دي او لوی معامله ده ټول کار زما په سر دی زدل سکی ناسی شو ناغی و تاوی چه ده خیر ده پوی از زان سرا ام بتا لمیاش که دمرا ده درکو خوا نالای فرجانا که ای موسیٰ علیہ السلام واپس کری مونگا الام می که اخپلی مورتا که تقر رائنوها خاص د دې لپاره چې هیڅ سترګې داوي ولا تحزن او غمجن نه شي ستا په جدای باندې تد الله کارونه دي نو او ته ویلو چې نارا دوه لیکي واپس کومه ده ته یې اوسه ته واپس کوم یا په شپته راشي و یا نه واخا واپس کوم نو واپس کو ته کنه ښا موسیٰ علیہ السلام د فرعون پکور کی لوی دا پلکور تا بام تا دل تا بام راتا چی دا خوامی دا بابا کور دکن خوا تا راتا با لوی شا بلوغ تورا سیدا بیا بی خلق تا دا دین خبریم کولی او خلقم خوشحالو یاری دا لک دوم را قابل دی بیر قابل الک دیخا تا سی خبری کئی پا دی لگو مر کی خوا نبی آغا واقعا پی خشوا چی دی دی مصر ترانی چرتا غرما کی ادوطن یو بل سر پجی گڑو نو دی خلاسی کو پا خلاسی کی اغا یو قتل کو دیر لوی غم و تپیخش و قتلت نفسا تا قتل کرو یو سڑی فنجینا کامن الغم نمونگا بچ کری تو دا غم نا گناہ خنو کنا فنجینا کامن الزم بی ندی ویلی من الغم می ویلی گناہ خنو کافر و فرعونی و دا غم نمی خلاص کری ولی مدیان تا لاری کمی سرنا بچ کنا خوا و بطننا کفتونا اللہوی دا خویو غم نو دا خویو امتحان نو مونگ امتحانو نکڑی دی پتا باندی دیر امتحانو نا سمر امتحانو نا یو حدیث تی دا نسائی مشعور دی پا حدیث دا فتون سرا اگه که یو شپک قسم شمار لی دی چه اول امتحان پا موسیٰ علیہ السلام داو چه فرعون با یو کال بچی علالول او بل کال نه چه پا کم کال باندی چوٹی وا نو حارون علیہ السلام پیدا شو او بختاورو کنا نو پا بل کال چه موسیٰ علیہ السلام پیدا کی دو نو علالی او قتلو نجا رواو دغو ازادو خواه داو گروه تا داول امتحانو خواه دویم امتحان داو چی سندک کیوا چاو سندکی پا دریاب کیو غورداو او دریم امتحان داو چی بیا دا چاخوین آغستا دیر لئے مصیبتو دا غیر پارا اللہ انتظامو کو جخپل مورتا ہے واپس کو سلورم امتحان داو چی دا فیراؤن نے گیر راک کلیوا اوغا حکمو کو چی علالو یہ او بیا دا حضرت آسیہ پا سفارش شر بچ شنو کنی فیراؤن خویلیو چی دا ماتا ہم دقا بنی اسرائیلی خکاری داغی بشانتی سور سپین دے اپنزم بیا دغو امتحان چیو پل سروٹ کا بل پل ملغلرا رخو چی سروٹ کی تحلاس کا کنی رخو نپری خوزا دے امتحان پر آگل اشپگم پی دار آگے چی سرے قتل کا قبطی او فران وی چی دا چا قتل کرے دے کسرے معلوم شنو وجنے یہ ہو اعلان کرو چې دل وسزای موت ورکو خا او فتننا کا فتونا تم سے ہنو کنا خا فلبستا سنینا فی اہل مدینہ تو تپاتشوی یو سو کالا پا مدین والاو کیم لس کالا لتا کی بیا دو شعب علیہ السلام سرخا سم جیت علا قدری یا موسیٰ بیا راغلی ته په یو خاص اندازې باندې چې الله مقرر کړی و اے موسی علیہ السلام تراتلی کور ته مصر ته او الله یې دا اندازه موږ مقرر کړی و چې په دغه شپه باندې وتاله نبوت ملاویږي نو استناتک لنفسی تما خاص کړی د خپل ځان لپاره لنفسی سمانا دغا وخل رسالتی و وحی ابن عباسوی جزتا تا اخبرلک پیغام درکم تبا زما دعوت چلے وستناتو کلنف دل انبیاء اخبر شام او دے اللہ سرا قرب او نزدیکت تے کنا او دا دلیل عصمت تے چی انبیاء پاک دی داغینا گناہ نکی گی لیکن خلق خپل عمل نامی خراب کری چی موسیٰ علیہ السلام تید دینا کتا خبر نہ دکڑی فی ایک بہت بڑا گناہ کیا خوا دیر لوی گناہ اوکن اللہ خوا گناہ خو گناہ دے خوچی دا بہت بڑا شنو مانا دا چی گناہ کبیرہ شو جوڑی کنا شرک اکڑے دے در خلق علم او سوال لسمی صدی دو مولان خواه دو دی پا قسمت که ده خیر خبر نشتا بس دی پا خپلا دیر پاک دی دیر پا انبیاء گناهنگار دی خواه چیسو گناهو نو نا ده پیغمبران نشوی دی خواه دو دی پا نیز بانده از انه پاک کری دی پا خپلا اللہ وی وصفناتو کلی نفسی ما در خپل ځان د پاره خاص کړی ها اذهب لارشا انت تو و اخو کا استارور هارون علیہ السلام بی آیاتی زما پدی معجزو سرم ولا تنیا فی ذکری سستی اونکه کمزوری اونکه زما پدی بیان کې او زما پدی پیغام کې دا بډیر په بہادر سر رسوي ښا دې کې با کمزوري نه کوي اذهب لار شه ځوان فرعون تاز کده سرکشي کړی دا فقولا له قول لین لعله يتذكر او يخشى نو اوه دواړه وقولا له ولی مطلب دغه چې موسی علی السلام بوي بیا ورپسې هارون علی السلام دا وی وضاحت وکم چې کده چې شک به پاتې شي وکنه نو وایې دې فرعون ته خبره نرمه لینن نرمه لعله يتذكر او يخشى شاید چې دواړو کارو کې یو کارو شي یا دوالو شي د به برت واخلي په هغه وخت سره فورن او یا به ویری کی زړه کې ویره راشي نو راتلون کې وخت په اړه به کار سم شي قول اللینن یو غدي چې برتو سورته نازعات کې راځي انیس آیاتو چه حل لکا الان تذکا موسی علیہ السلام فرعون ته وی چې هل لک اعلان تذکر ستا دا خبره خوخه ده خپل ځان په حق کې چې ځان پاک کې صفائی خو ډیر زبردست شی دی کنه ها چې ځان پاک کې څنګه هغه زه پاکه ما نا و اهدیک الی ربک فتخشا زتا تا ز خپل رب خبر کوم زتا تا ز خپل رب پیغام پیش کوم نو داغ نو یریګه غوړې ها قول اللینا ها او بازو ابن کثیر اقول لین د بعضی شاعرانو په قول کې پیش کړی دی چې ته دې فرعون ته داسې وایا چې فرعون هل انت سویت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي د اسمان تا جوړ کړې ده چې داسې په صحیح تنظیم باندې ولاړ دي څومره زمان او شو څومره وخت چې ها وقولا له انت رفعت هذا اداوتا موئی چدا تاو چت کرده بلا عمد ارفق بکا بانیا سنی وطنشتا او اسمانی جوڑ کرده تخوڑی اردبار دست سلی کدا تا جوڑ کردی اقولا له هل انتا سویت وسته وائی دتا چدا اسمان دامین تا دا سی برابر کرده منیرن اذا ما جنه الليل هاديا جنور پکې روخانه رڼا کوي او سپوږمېم کله چې تیار کې دی لره وقولا له من يخرج الشمس بكره او ايو تا چې د انور څوک راخيږي سار وختي ويصبح ما مست من الارض صاحيا نوګردي هغه ټول ازمکه په دې سر روخانه تا تدا کار کې وقولا له من يمت الحب في السرام هو یو تا چې څوک دې چې زرغونی زادانی په خاورو کې په ازمکه کې فيصبح منه البقلا يهتز رابيا نوګردي هغه شینکه او خوځي هغه لره هواګانی ويخرج منه حب في رؤوسه ابي راوزي ذين داني پسرونو کې پوغو کې پفيزا کا ايات لمن كان واعيا پدې کې ډېر دلیلونه دي د الله د وحدانيت خو لیکن هغه څوک چې پدې پويږي ها وانت الذي من فضله من ورحمه او تا غذاتی جزر دیر فضل رحمت توجینا بعثت الى موسیٰ رسولا منادیا فرا لیکلے دے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اعلان کون کے ویداس دا سے خبری وطوکا تید قول لین فا غفل جبا کی وضاحت کرے خواہ نور معنی هغه چې کوم صورت نازعات کراغلی اکرمه وی اے قل لا اله الا الله قول لین دا دی قال او موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا اننا نخافو مونگا یریگو دسنا ان یفرط علینا چیا و تلوارو کی پا مونگ باندی مخکې مخکې د بیان نه ان يعجل بالعقوبه تلوار به وکي موږ له عذاب را کی مخکې مخکې او ان يتغام یا بستا په حق کې داسې خبره وکي چې هغه مناسب نه وي نو موږ به صبر نشو کولې د څه پته لګي ښه په دې نه یریږو ښه چې هغه مخکې لاس واچي بیان به پاتې شي بیا به وروستو داسې خبرې شروع کړي چې بیان وشي نو خلق غوسه شي که نه ښه نو طغیان دغې ته وایي ښه ان یقول فیک ما لا ینبغي قال لا تخافا وی اللہ چه میریگے اننی معاکما زتاسو دوارو سرم سنگا اسمع و ارام دا علم پا لحاظ سرم زاورم استاسو خبری اوینم استاسو حال زدر سرم کنا پا مدتا و پا نصرت سرخا دا ایسن شکولی فا اتیاو فقولا راشه دوانا دی فرعون تا اوائه دوانا انا رسول ربکا چمونگ دوانا پیغمبران یو درفستانا فارسل معنا بنی اسرائیل نو تپرید مونگ سرا بنی اسرائیل پیغمبران یو کمونگ با ایمان راوڑی ربکا استاد رب نراغلیو نو بخبل رب با ایمان راوڑی او بل دار چمونگ سرا بنی اسرائیل پریدی دا زمون قوم دیخوا اوس خبره که دلتا که اختصار شوی دی اتاو نلگی دا نداور سر دی فا اتایا فقالا رال دوارا او تیوی چننا رسولا ربکا و قرآن کل کل اختصار کی خوا ولا تعذبهم دیبن اسرائیل لبان دی ظلمون مکوان دیلا عذابنا و سزاگان مورکوان قد جینا کاب آیت من ربکا یقنان منگ راغلیو تاتا اے فرعون دغس نیو راغلی بی دلیلا فیا معجزی سراد رفستانا والسلام علی من اتبع الهدا تا منگ دا طرفنا دا خبر دا چه اغا سوک با بچی دا عذابنا چه دا حق تابداری اکیم بل سوک نشی بچ که دے السلامو فی الدارین لمن اتبع آیات اللہ بالتصدیق چه سوک دا اللہ دا آیاتنو تصدیقو کی نو السلام اغا بچی کنا خواه دیو جنا زجاج ویلو چې باندې تبع الهدى هغه قانون د الله پروت دی چې څوک د حق مرګرتیا کوي نو سلیما من سخط الله عز وجل دی بل الله د قهر او د غضب نه بالکل بچی ښه کپنور خلق باندې نو ایبا او چې کوم د حق تابعدار خلق دی اغیب همیشه ده پار ده اللہ ده قهر و غضب نه بچی کنه من اتوالو ده سلیما من سخط اللہ عز و جل قرطبی ذکر کئی انا قد اوحی ایلینا بیشکا منگ ده دان نخبری نکو یقنن وحی کرشوی ده منگ تا ان العذاب علا من کذب و تولا عذاب بخاص پاگا چایی چه دروغجنی که پیغمبر او مخیوالاو دا اللہ توحیدنا و دا دعوتنا پیغمبری ولی دروغجن که ذکر و تولا داگی دعوتنا مخوالاو کنخا که جانور دی کنا نخل کو بی ٹکٹو نمو قرر کلی پدې چړیا ګر کې دا جانور ګوري کنه ها دا ټول ګورو ارشل الله خپل شکل ورکړي خلقه شکله او صورته او یلم یجعل خلق الانسان خلق البهائم دا خدای چې انسان ته نه جدا کړی دی کدی هم د جانور په شان وي اده ویختو نه ډک وي ډیر بدبخت کاری ده ښا دا موسی علیہ السلام فرعون ته وی چې شکر وباسا چې جانور یې پیدا کړی نه انسان یې پیدا کړی ثم هدا ابیا تا خپل مناسب علم او فهم ورکړی دی د خپل دنیایي ژوندګې په چل باندې او په طریقې پوه کړی دی د خوراک طریقې او تخولې ده رهیش ټولې طریقې او تخولې دي کنه ښا دا سو کولی شي ګران دلیل واورېدو او په خپل هم ډېر متاثر شو خو منی نه نو بیا هلی کوي تاویلات کوي قال او فرعون فما بال القرون الاولى اے موسی علیہ السلام چې ته نن دا خبره کوي چې ته نن دا خبره کوي چې داسې یو ذات شته دی یو خدای شته دی چې ارسا هغه کوي او دا هغه بندگی او عبادت پکار دی دا مخکې قومونه خو د دینه محرومه تیر شوی دی دا غي په حق کې ته څه پیسہ لکه ها فتواو کا کنه فتواو کا چې دا کافرانو خلق وتوس قاری او را پاری ها او فرعون صدحال داړم بنو قومونو چې ټول کافران تیر شوی دی چې غي د دې مسلې نه نو خبر قال علم عند ربي في كتاب وي موسى عليه السلام ارسمره چی تیر شوی دی علم دا غی زما در افسره دی دا په کتاب کې اگر صد الله په کتاب کې موجود دی دا غی کار الله سره دی زمونږ دا غی سره سکار نشتا مونږه خو ژوندو بندیان تر علی غلیو زمونږ تاسو سره کار دی ها لا يذل ربي ولا ينسى زما رب داسې ذات ته چې نو خطا کیږي ان دا غنه یریږي لا يذل لا يخطئ نو خطا کیږي رب زما او نو یریږي دا غنه څه خبره چې سدينه ټول د الله په علم کې موجود دي هغه سره زمون کار نشته دی اغی پا حق که خواه اللہ ویلی دی کنه خواه چه والموتا یبعثوهم اللہ دا اغی دو ڈیوٹی شوی دی اخری ڈیوٹی پاتی دا خواه پیدا شویو دا اغی یو ڈیوٹی وا بیا مرشو دا اغی بل ڈیوٹی وا قدری ما ڈیوٹی پاتی دا چه بعث بعد الموت تی نو یبعثوهم اللہ ثم الیه یرجعون لبه ژوندۍ کې مخ ته به ودرې حساب کتاب به سره وکي باقی ده زمونږ دا غي سره سکار ده بیا دلیل ورته ذکر کوي موسی علیہ السلام او الذی جعلکم الارض مهدا الله غزاد ته کني پیجنې په دې خپل قدرتونو به پیجنې هغه ذات چې جګردو لیستاو د پارزمکان مهدن فرش دی بستره ده وصلک لکم فیا سبلن جوړی کړی دی په دې کې ستاو د پار لارې پانزل من السماء ایمان الله نازلې د اسمان نو به مونږ ته محتاج یو خو مونږ د خپل ډیرو ګناهونو د وجنه خوله نه جوړیږي چې الله په مونږ باندې د رحمت او بو باران وکړي او ډیر ګناهګار نو خو لیکن وایو با ځکه دا ګناهګار خلق سوال کوي د الله نه ها نو مونږ د الله رحمت ته په دې وخت کې ډیر محتاج یو ها فاخرجنا بیا ازواجا من نبات شتا اللہ وی رو باسو منگ پدیو بو سرا قسمہ قسم بوٹی مختلف نگو دا اللہ پا زیبتنو کی داوی چناغا خطا کی گی او نی یری گی ولا انسا دا دا چا یری گی دا دا بندہ بندہ ام خطا کی گی ام یا یری گی دیو جنا حدیث قرطبی نقل کرو کہ او سڑے راغ نبی علیہ السلام تیوی صحابیو ویدستانا حدیث یادو ما یادو ما نچر دو دری ورد تیری شنو بیا میری یا خدای بار نبی علیہ السلام ورطوی چخا ورگا چلدتا خیمہ وی استعین بی یمین کا دخلاس نکار واخلا استعین بی یمین کا ولی ذکر خط پا خلاص کی گی گنا دا مانا قرآنم پا دیبان دی گوار استو سورت انکبوت کی راشی وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكَ تا خو خط نئے کڑی پا خلاص اما پریدہ خو تا تو اما چیستا ان بیمینکا دا خلاص نکار واخلا لکل کوا کنا چی لکل دیو کڑن علم دی اتارو نیخو پر اسائن نشی تللے دی پلی کلو تللے شیخا دا دیر لوی سکا دنیا کے دو قسم زبط تے محدثین وی کنا علم ساتل دی تا زبط وی نو یو زبط صدر دے ناخو دا پخوانو خلقو عزتو چاگی با عقلو نے دیرو نیاد بے ساتلی شو امام بخاری او دغه خلق وها او بل تضبط کتابت وی ښا نو د تضبط کتابت زمانه ده اوس بل کل کین علم ما زره پات شي ښا کني دا خو مرغې دي ښا دیو جن کله خلق خوب ویني یی مرغې مې رانی وی نو علم دې کنه خدا واسه نشی رانی وی ښا کلو ورا و نامکم پخپلوم خوراک کوي د دین او سروه په دې کې خپل سارویوم ان نبی ذالک الایات لولن یقینا په دې دلیل کې چې بیان شو ډیر عبرتونه دي او نصیحتونه دي په دا قلمندو د الله قدرتونه په کله آیات کثیره سمانا دالتن على شؤون الله تعالى الله بصفتونه باندې في ذاته و صفاته دایو ته فرعون ته ذکر کول کنه دلائل چې خپل رب په دیو پیژنې چې ته یې سوک دی دیولن نو هاذ پر د عقل من دوها منها خلقناکم ذیزم کنا الله ما پیدا کړی تاسو او فیها نعیدکم او پا دیزنو کا کبا بیا تاسو واپس کوما ومنا نخرجکم تارتن اخرى پا دیزنو کی نوا تاسو را باسم بلزل چیغا خریزل لباس دا دری ڈیوٹے دی خوا نبازو خلقو دا دوک راس کلی دی چکم رشوی دی خوا ادا یو و تپاتی دا چیمنا نخرجکم تارتن اخرى ولقد ارينا اياتنا كلها يقينا من اخذ فرعون تام فلي معجزي تولي تولي سمانا نه معجزي تسع اياتنا فكذب وابى نغين كار کو درو جي دا سحر دي فكذب درو جني کي معجزي او انکار وکو د نبوت موسی علیہ السلام نام یا کذب حجج اللہ الدالت علی توحیده دا څومره دلایل وته پېښ کړو وکذب قال اوی موسیٰ علیہ السلام تا جئتنا تو دید پار راغلی مونگ تالی تخرجنا چو باسی مونگا من ارضنا دا دیخ پلی زمکی دا مصرنا بسحری کا حضور دا خپل جادو سرا پلی دا خو پاکل کی نرادی چی یو تن بسنگ لگی اغا بطول ملک اباسی نا بسحری کا پا جادو سرا کی گی وی نو خا پا قوت دا خپل جادو سرا اے موسیٰ علیہ السلام فلناتی انکا بسحر مثلی منگ باوم راولو تاتا سحر و جادو پشاند دی چتسنگا کے دامسا نمار جوڑے منگ باوم دغسی کو مقابل وکو خا فجعل بیننا و بینک موعدا اے موسیٰ علیہ السلام تخ پخپل مقرر کا زمونگا اقبل مینز کی یو وعدا یو نیٹا لا نخلفه نحنو خلاف بنکو نمونگا داغی وعدینا و داغی تاریخنا ولا انتا و نبت خلاف کے مکانا سوان یو داس دے چی برابر وی ٹولتا یا دا موعدن نبدل لے مکانا سوان برابر دیکھا قال موعدکم یوم الزینت و موسیٰ علیہ السلام وعداو نیٹا تا سرار ود داختر دا یوم الزینت حسن و زینت داختر پرد دیری کنخا یو باکی دغا پیدا دا چوٹی بئی وان یحشر الناس زوحا بلدہ دے چرا جمع بکلیشی خلق وقت سحر کی وتولى فرعون نو واپس چه فرعون د دغه میدان نه یا دا مطلب دی یا مخواله فرعون د حق نه ابن جوزی وی ان الحق الذي امر به وینما نه خبره کا فجماکه دهو راجمه ک ټول خپل سحر او جادو کید معنا کید سحر سمره چې د سحر او جادو خلق او سمره اسباب او ټول را جمع کړو سماتا او بیا راغی په خپل وخت باندې ساحران راوستو ډیر لوی زور او طاقت چې موسی علی السلام ولیدل دي ته ولا دعوت نه پېښ کړې کنه دا خو نوی میلمانو نراغ او دیتا دعوت پیش کئی پس رکین آستا قال لهم موسیٰ ہوئی دی ساحرانو تا موسیٰ علیہ السلام پا دعوت کی او پا تبلیغ کی ایمان تا تبلیغ و تکاو ویلکم لا تبترو علی اللہ کذباً موسیٰ علیہ السلام لهجه سخت ونو دی که بسو وای وسو چه غوترم به خبر کین وی وی لکم زکو تعالی رب العزت ویلو چه قول لینا ستا لهجه سخت ده خلوک دی نرم خبری کوا خیر که غر سنگی خمونگ به مانا دا کو خواه مونگ دا ویلکم اغا مانا مشور نکو چی نور دینو کی کی گی چی حلاک شین خیری و تکی چی خیری و تکی نا بس خبر اومنی نا ویلکم مانا تعجب دیتا ستان ادا دیر مناسب خبر ادا بولی چی او سلی او کار کی او دیر ناشنائی نتو باتا خود ویکن آچ یہ سلی ادا عجیبا کار کئے تدورا نا پوئی گی وی دا سکے ناغسر بغم پیدا شی چوئی دا دو جو سم اڈو انسان نیما جانوری ما ناغسر بغم پیدا شی کن موسیٰ علیہ السلام ورتزکوی چوئے لکم عجیبا خلق ہے وی تاجب دیتا ستا لا تبترو علی اللہ کذبا مجولا میں پلابان دروغا سوانا دا ما سره چې سدین دا سحر نه دی، دا خو معجزات چې او څوک چې معجزات ته سحر وایي دا په الله دروغ جوړوي. اکو جوړم کړو فیسحتکم بعذاب، لوټ وکي تاسو په عذاب سره. اړو غري څوک به پکې پاتې نشي ښه صحت دې ته ویل شي. فقد خاب من افترا، او تاسو نه دی اورېدلی چې رسوا شوی دی هغه څوک چې په الله دروغ جوړ کړی دی. دا قومونه په څه تباه شوي دي؟ ستاسو نه مخکې عادیان، سمودیان، قوم د نوح علیه السلام، دی خو په الله دروغ جوړ کړی و کنه، هغې سره یې غم پیدا کړ، هغې را مقابلې له راغلي دي کنه. موسی علیه السلام و سردا سے چلو کو چې په خپل کار کې ګډ وډ کړو، ولی فتنازعو، ګورو ته فتنازعو امرهم بینهم، اختلاف جوړ کو دي ساحرانو په دې خپل کار کې، په خپل میانځ کې اختلاف ولی. بعضو پکې وی چې دا خو ساحر نه دی، ساحر خو مونږ پیژنو، زمونگ نیسو خنشی پی جانده، زمونگ پکی عمر تیر شو، ساحر خوارسوک پی جانی، دیر بد شکلی و دیر منحوس و دیر ادا خو داس انسان دی چی دمخ نیران آخی جی خوا، نوی دا ساحر ندی خوا. خب یاوی چی بس دا خبر دیل هوا مور کوي، فرعون خبر نشي ظالم. امون به وخت ګورو کې چې مون کمزوري شو، دا بیا پیغمبر دې په دوی ایمان راوړو، شکر دې چې الله مونږ ته، او کوم غالب شنو خو بیا خو څه خبره نشته دی ښا. دا مشوره یو کړه، فتنازعو امرهم بینهم واسر النجوا، اختلاف کو په دې خپل کار کې، په خپل میند کې، او په ټاکلا جرګام د فرعون نه بس وی خبر. قالو روات، او هغه فرعون خوشحالي ښا، وی وی ان ذان لساحران، بشک دا دواړه رونه خامخا جادوګر دي، یریدان اراده لري ان یخرجاکم، چوبا سی تاسو لرا من ارضکم، د دې ځمکې تاسو د مصر نه به سحره ما، حضور او قوت د خپل جادو سره، بیت ویذهب بطریقتکم المسلم، او لری کی د دنیا نه تاسو د دین کې ډیر برکتی دي. ورته هر چا ته خپل دین برکتی دي نه، هر باطل پرستا اخپل دین برکتی دی نو ها، بی طریقت کم پا دی دین ستاسو المسلح، چی دیر عمده دی او دیر اعلا دی، امسل او مسلح دی، فا اجمعو قیدکم، راجمک اخپل زور، راجمک اخپل طول سامان تو مقابلی، سماتو صفا، او بیا راشه خو په ترتیب سره ورخه، او په ترتیب سره افراط تفریح مکوې، ګډوډ کیږه ما، د کمزورې علامه یې ښا. بدوی ثم توصف بخاری وی چې بیا راشه ها لمانځو زیتا چې مون زکو، او د الله نه سوال وکړو چې موږ له غربا او برې راکی مروته صفانی ځکه ویږي وو خپل منځ کا، هر باطل پرس په خپل خیال کې عبادت کوي کنه، او هغه عبادت باندې خپل ځان کامیاب ګڼي. راشه په ترتیب سره، او یا راشه په عبادت سره. وقد افلح اليوم من استعلى، او یقینا کامیاب شنن هغه څوک چ غالب شو په دې مقابله کې. دا درزی کامیابی دخا قبل حلیاما کامیابی د دنیا د پیراونیان خوا استعلامانا اغسوک چی غالب شو رالو وز اغیخ موسیٰ علیہ السلام سنسا پی جندلیو دا ادب دو جنوی قالو یا موسیٰ ویدی ساہرانو اے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا بتو غرد اخپلام سامخ کی فیمان نکون اول من القام ایا بشمونگ اول غردون کی اخپل رسول اخپل امساگانو لران قرطبی وی تعدبو مع موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سره ډیر د ادب نه کار واغسته نفکان ذالکا سبب ایمانهم آو دغه ول سبب د ایمانو ګرځید کنه ها چا چې د پیغمبرانو ادب کړی دی د حق پرستو ادب کړی دی د استادانو ادب یې کړی دی هغه له خدای ډیره مرتبه ورکړی دی ها بخاوه کوسی او به ادب محرومه ای ها بے ادب چار سم رہی کن اغا محروم ای خواہ نوید آگے پوچھ دی رست ایمان راوڑ کنا قال بل القو خوی موسیٰ علیہ السلام چتا سو غردوے زخو بغیر دا اللہ دا امر نصر نشم کولے نمات حکم ندکڑے یازت نشتا زد اللہ دا حکم انتظار کوم او تا سو غردوے خواہ القو دلته ور سره کلام شتا اندماج دے فالقوا بغرذول فاذا حبالهم وعصيهم اشعارا کی براشی کیارا لی ناسا پا داغی غرسے وی حبال او داغی ام ساگانی وی یخیلو الیہیم پا خیال کی رات لہا موسیٰ علیہ السلام تاہم من سحرهم دا دی دا سحر پوجا انا تسان چدارا سیم ساگانی منڈی وی پا دی میدان کیم سڈیر بے اندازی شیر آوڑیو ٹول میدان ڈکڑیو اچھے او ساتو شو انور پیولا گی دنواغی حرکت شو روکا اچھے خلقو بلی دنو ویوی چو تاو دا ٹول از مکر آروانا دا یخیل الیہ سحر دغی توی چستا پا نظر باندی اثرو کی پا حقیقت کشی یو شانتی اتا تبل شانتی خکاری دغی سحر دغی توی نو حقیقت نبد لیگی رسے اگر رسے وی امساگانی اگر امساگانی وی چی پرتی وی و چی خلق بو تکاتو نبس وی وی چی راروانی او بس انها تسا وګور موسی علیہ السلام باندې اثر شو کنه ولی بندنه دي او بندیان باندې اثر کیږي د سحر او د جادو پاو جزا فی نفسه خیفتا موسی نو پټو ساتل په خپل زړه کې یاره موسی علیہ السلام زړه کې اداګه یاره وا چې زو هم ساو ورځم چې دا غي نومار جوړ شي او کو بن شي دا یې را سره وکنه ها دا نه چې دا غي ز ابزاګانو د دین او یریزه نن دا یې را نو ا او سحر سر ځان له شي دا خو یو خیلو دی ها دا یې را و چې سن ځم ساو ورځم او په خپل حال پاتې شي لرګي نه قلنا لا تخف او مونږه چې مې یریګا انک انت الاعلام یقینا تبا پدی مقابله کی غالب یی والقما فی یمینک وس وخت دی چې میدان ډکو ام ساو ته داسې وګیوا توبه توبه وګورځا چې ستا په خلاص کې دی ګور دل تاسو انو یی ها القی اسواک القی اسواک نه نه ما فی یمینکا دا امسا دا اوسا بلسو شیده نو تعبیر ته ندا سے وکو پدا سے الفاظو چاگی کی عظمت تے ما فی یمین کہا اگر دواغ شے جستا بخیلاس کے دے دا خوڑیر ناشنا شے دے تلقف ما سنعوم تیر بکی اگا چی دی سو جوڑ کری دی دلتا ما سے کلام دکھا وی اگر دولا سنگے اگر دولا نو تیر یکلو داغی اگر اسے ہم ساگانے میدان خوش پاتے شون اصل اظہار خود دگاو کا نخوا یا میدان ڈکو یا بد دا سی پکو چرو سشی پکی پات دام دا آیاتو نصریات ساتے کم جی سورت یونس کی تیر شوی ہو چی قال موسیٰ ما جیتم بے سحر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اخو بیات کری تاسو دا عمر سر یاد کہا خا دا سحر و جادو دا پاردہ ٹول یادو ندی کنا انما سنعو کید ساحر بے شک آغا چی دی سجور کری دی چل دا جادو کردے فلا یبلح ساحر حیث اتا دی دے پوری نکامیابی گی ساحرن کم دے چراشی پا مقابلہ دا حق کی کلا چراشی کم دے چراشی پا مقابلہ دا پیغمبر کی نکامیابی خواہ اول مانا بہتر دا حق پا مقابلہ کی دا دعایا تو ندی نور با امراضی بچ ساہران اوکا تو چیز مونگا سامان سشو او کلوی چی دا خود امسا یون وڑایشوا خلیواز اکڑا کنا چی بیا خلیواز اکڑا بلی پسی نو بلنور خسنو نو خلقوی چی گنی دازل زمونگ نمبر دے نو بدی کٹیر خلق حلاک شخا او فران بانے دمر یر رالا دم تو فلقی السحرتو سجدن پریستیشو ساحران سجدکو ان کی اللہ تابی اختیارا دمر روپ پراغ داغی معجزی خوا چاگی بیا ٹنگی دین شو علقی راوڑے خوا پریستیشو بی اختیارا بس یا اولادو ایا پا سجدہ پراتو خوا قالو او چغه کړم مفسرین وی ډیر پتو په زور باندې وی چغه کړم ان نبی رب هارون او موسی فرعون ته ورول کنه مسله خو په تیزه کې کنه مونږ ایمان راوړل دي هغه ذات چې رب د هارون علی السلام او د موسی علی السلام دی اے خلکو واوره غره زمونگ دا بیان دے تکسیر کشاف نقل کری دے اکرمانا چلما خرو سجدن چکل دی پریوات پا سجدہ باندے اراہم اللہ فی سجودہم منازل اللتی یسیرون الیہا فی الجنت اخو اللہ دیتا پتی سجدہ کے اگا کورونا شدیب و تذیب جنت کے اگا توسخو خوا زمر زبردست سجدہ ونو دیر دا اخلاص سجدہ و خوا پا سجدہ کے اخپل جنت کی زیو نولی دو نوری ام کلک کلکانا تاگی بیا پروانو دا فرعون پا دباؤن باندی دباؤن بیکولت خوا اوی کنا قال اوی فرعون آمنتم لهم وی تاسو ایمان راوڑو موسیٰ علیہ السلام داولی زمان ام اجازت نغختو برو دو دیدہ نور را ٹین گئی خوا دیر فریبو ندی و سرکن خوا اے تاسو ایمان راوڑو موسیٰ علیہ السلام لا مخکې مخکې د دینه چې ما تاسو ته اجازه کړې وې معنا بغیر زما د اجازه نه انه لکبیرکم ها پته ولګی دا استاد سو مشر دی اتاسو شاگردان یې هغه مشر تاسو دی علمکم السحر چته تاسو ته تعلیم در کړې د سحر دی استاد دی تاسو شاگردان یې ټولو سازش کړې د مونږ ته چې مونږ د مصر نو باسه تمره لوی درو غوینو هغه په دغورت باندې یو بللی دا موسی علی السلام چری دین ولیدلی او دی چری موسی علی السلام نو ولیدلې تذکرو د ملاقاتو او فرعون وته وی چې نه دا و تاسو ډیر د پخوانه منسوبه وا فلو قد جعلنا ایدیکم زبخامخا یقینا پریکوم او کٹکوم لاسون استاسو وارجو لکم اخپی استاسو من خلاف عدل بدل فلو صلبنکم فی جذوع النخل ازبتاسو زورن ساتم فاغتنو دکجرو کی سزا بدر کوم دا پانسی دا اغا وقت نشتخا فرانیان پو اخکم دا پانسی وا دیر وخت بام نرا کزم چی خلق دن عبرت و اخلی فلتالون تعلمون تاسو پوش خامخا ایونا شد عذاب و ابقان چی کم یو پا منکی فرانوی چی یو پا لزیما ابل پا لستاسو خدای دی چی پا منک دوارو کی کم یو سخ عذاب والا دی چی عذاب دیر سختی آمیشا عذاب والا دی چی بی عذاب نختمیگیم تاسو پا پوشه کنخا دباویو کنو بیا پاقی ساحرانو باندیس خوف راگه نو خوف پی ندی راگه لی اگی بالکل دی فرعون خیال نساتی خوا او دا حقیقت کی دی صورتو اغایاتو ندی دا تشجیع او دا بہادره دا پارخا قالوا ساحران لن نسرك على ما جاءنا اے فرعون مون خوستا بالکل خیال نساتو او کته پته مې چې دی بوز زما مقدر کیو زمانه بچا پیره ګرځي نه نه مون تاستا خیال نساتو تا نغور کو باغ معجزو باندې چراغ لې مون تا من البينات معجزي موسى عليه السلام والذي فطرنا او پاغزات باندې چې مونږه پیدا کړیو دغی په مقابله کې مونږ ته ناخلو بس هغه واخلار ختم شو نو والذي فطرنا خویا وما جاء انا باندې عطف دې د اعلی ذلان دی ښا مونږ نغور کو تا پاغی معجزو چې مونږ درالي او پاغه ذات چې مونږه پیدا کړی مونږ باغه دوخه ادم قول دادې چې واو د قسم شي چې ولذي فطرنا مونږ د قسمی پاغه ذات چې مونږه پیدا کړی کوم ته بیا واغسته ها چې ونه جوزي وي ها ولذي سمانه وحق الذي فطرنا فقض من تقاض فیصله کوا چسو فیصله کوونکه بس چس کول شنو کواخه فقض من تقاض فیصله کوا غا چ فیصله کته مونږه هیڅ تکلیف مونږ ته نشته ښا ولې ګور دې کی دا مطلب شي کنه فرعون خو زبردستی کول شي دی څنګه وتوی کولی شي خو په بدن باندې کولی شي کنه لا سخبی به تپری کی او ایمان خو په لاس او خو کې نه دی ایمان او بدل کې دی او په زړه باندې داغه قدرت نشتا دا معنا ده زګار ته ایمان نشي راستې ها غیزه کوي چې کته سکه نو کاوه تو کسو کہن بار بار بکے خواہ بارو بار او زمونگ ایمان پدل کے دے اغیر تتنشی رسے دے خواہ نا دا ایمان بمونگ دان سرولو فقض ما انتقاد انما تقضی آزی الحیات الدنیا بشک اے فرعون تفیصل کولشی او پدی دنیا کی پدی جوند دنیا کی ستا اختیارات پدی جون پوری دی پدی دنیا پوری دی ستا قدرت صرف او ستا قدرت پا آخرت کی نشتا ازمون چس دینا اٹوڈ آخرت کی دیخا مونگا انقلاب را گیا انا آمنا بربنا یقینا مونگا ایمان راوڑے پخپل رب لیغفر لنا خطوائیانا چې بخنو کې مونږ ته ډېر ګناهونه زمون او خاص کر د شرک او شرک خو کنا ترونیانو کې خو شرک ډېر کنا نو دلته د خطوایا نه مراد شرک دی قرطبی وي یروزیونه شرک ها یو دغه ګناه دی او بل وما کرهتنا علی من السحر او هغه چې تا په مونږ باندې زبردستی کړی ده چه اغا سحر و جادو دیم دا دی را باندی لاجو دا ظلم کرده دی مونگا پا شرک پوری آریانیو اتا را باندی دا زیادی و گناو که چه سحر دی را باندیو که اگرهتن علیه من از سحر کسو کوئی چه اغا خوبی زبردستی نو کرده دا دی پخپل را اواتا اویلانیو که چین حازانی لساحرانی یریدانی تا تصنیه شورو کلی نا جواب داده من السحری من تعلیم السحری تا گورا مونگ بانده کم علمو که ظالما اگه دا کفر علم دیرا باندهو که پا مونگ خود چرت دا دین علمو نکو چه مونگا خپل ایمان پی جندلی وی مونگا خپل اسلام پی جندلی وی مونگا دا اللہ عبادت پی جندلی وی دغال دی نو وسم دغال دی دا دین علم سوک پچانکی خوبت چه پخابت پوئی گی نو آپلے ورٹیل وی خوا آپلے وردی که کئی چی دے یورپ تا دے چه دیشت ایمان نخلاص شای خوا ناغیز کوئی چو ما کراتن آلی در را باندی جدا ظلمو کو چو مونگ باینده سحر تعلیم کرده نده کلمه نه خبر یو نده خپل منده و داسه نه خبر یو بس اگا چو تا مونگ باندی زبردستی کرده ده پاگی سرا چو اگا تعلیم ده سحر و ده جادو ده اللہ خیر و مابقا اللہ اگا ذات ته چ ثواب یې ډیر به تر دی او ثواب یې همیشه دی دا معنا والله خیر ثواب الله خیر او ثواب الله ابقا دا الله جنا ثوابنا ډیر به تر دی دا الله جنا ثوابنا همیشه دی پاره پنا ناراضی ثواب سزا یې مړه ابن کثیر وی چې ابن عباس ویلو انورم من السلف چې اصبحوا سحرۃ چې سارت لو نو جادوګرو خلق به جادوګر رال ساحران رال ها و امسو شهدا و امسو شهدا چې ما خامشو نو شهیدان شو نو می بدل شو یو ساحران نو یې کنه ها شهدا بو طویل شخا انہو شان دادے من یاتی ربہو مجرمن اغسو کراشی قیامت کی دخل رب سر پشکل دا مجرم کی مجرمن وانا ارسوک بے پی جنی چرے وستا خا مجرم را وستا بولی لا سنوے تللی پوگو پوری مجرمن ابا سر سر تورا سشی بار پورنی تا دیر پا بد حال بان دا مجرم شکل لیکن داش مشرکان با قیامت کې په دغه شکل باندې راوستي شي خپل رب ته. نو فإن له جهنم یقینا د ده لپاره جهنم دی، لا يموت فيها ولا يحيى. دا جهنم څنګه ځای دی؟ دا داسې نه پکې مري خلق او نه ژوندي، بس داسې ځای دی. په نورو ځایونو کې خو څوک مړی اڅوک ژوندي که نه، دلته به نه مړی نه به ژوندي. دا ډېر ناشنا ځای دی که نه. قرطبی وی مجرمان والمراد المشرکو، مراد تناس مجرم ندی چغلی کری دا داکین دا مشرکیا دی دا وزیرہ استیشی خواه. مانا نا جوندی با نئی نو دی با سزا سنگا ممی نمانا دادا چی حیات راحتن اگا جوند چیغی کی آرام او راحتوی اغا نشتا خانو چه دغا پک نشتا نا غیطا رسوک جون نوی خوا دلتا با دنیا کیو مو اغا رسوک با جون کی نیسا بی خوا. ومن یاتی مومنن اغا سوک چراشی اللہ تا پا شکل دا مومن کی او موحد راشی مدارکوی مومنن اتطهر من الشرك بقول لا اله الا الله، ځان دې شرک نه پاک کړی کنه په دې کلمې سره. هغه په ډېر ښایسته شکل کې راځي لکه موږ ویلو چې او خان په شانتی سو سپین سپین دغه به سوړلې ډېر خوشبویا او دا چې دې د قبر نه پاسینو غي وو ته ولاری ا دې و سره خبرې کوي چې ما اتیابکا ما اتیابکا ما تاسو دومره خسته خوشبوئی څنګه دي ا دې څنګه هغه ته خبرې مکوه د جذور اخی جو وخت زور نشته قد عمل الصالحات اولئک لهم الدرجات العلا فذغم مؤمنان لپار مرتبی دي ډیر اوچته اغا صدی جنات و عدنن باغو ندی جنت و ندی دا عدن دا همیشوالی چی بایی که بلان دی دا ونو دا غینا نهرونا همیشه بایی پاگی که همیشه و ذالک جزاو من تذکا بیا بیاوی چی خلقو گوری دا خبر یاد ساته یاد رکو جزاو من تذکا دا جنت و ناو نعمت و نا بدل دا دا غچام چې ځان پاک کړي او په توحید سره. بیا ابن عباس وی تطهر او قال لا اله الا الله تداغه خلق بدل راخه جنت ته پلید خلق نشي تلې ګندونه پاک خلق بوت دي ښا. ولقد اوحينا الى موسى مونگا وحی کڑی وا موسیٰ علیہ السلام تا کلا چی مقابلہ شوا ساحران سرم او غلبہ حاصل شوا او ساحران ایمان راوڑو دیر لوی کارو شوا ادھا موسیٰ علیہ السلام مرگری دیر شو نمونگا تا وحی اکڑا چی بس ززا وز دامی سردی تا پریدا زکر دا حق پرستو کار د ملک سره نه دی، د کلی سره نه دی، د چا تخت او کرسی سره نه دی، هغه کار د الله د دین سره دی. نو موږ وحی وکړو موسی علیه السلام ته چې بوزا بندیان زما د شپې شپې فضرب لهم طریقا فی البحر وها د دې لپاره لار په دریاب کې طریقا جنس دی نکره ده دی که کسرت و عموم شته کنه یو لارخونه دولس لاری او حاضیر لنا لار پا دریاب که یا بسن وچا لا تخاب و درکن میریگا دراگیری دو ده فرعون و لا تخشم او میریگا ده غرقی دو ده دریاب نه خدا کا دو خطری دی کا نخا چرست فرعون دے امخ تدریاب دے میرے گا فاتباهم فرعون بی جنودہ سنگ چی موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل دریاب پا دول سلارو باندی را اخلاس شو آو فرعونو کاتا کنا دل ام خانوار کخا چی رازا پا تیار خیرات باندی پیخ شوی نر بچیا پا تیار خیرات باندی راوی نو اغام وار پسی شخا دی پلا بین اسرائیل د موسیٰ علیہ السلام سرا د دریاب نو خاتو تول ادی پلا فرعون پرا راخلاس شخا اولگی دا پدی پسی فرعون بجنو دی سر دخپل لخ کرونا فغشیهم من الیمی نو پٹکلو دی لرا دریاب سمرا پٹکلو ما غشیهم اگا اندازا چه اللہ تا علم دے دا بنده پا علم کی نرازیم چه سورو با پی دا پاسا شیوی اگا دا کچ میچ نزیاد کارو ما غشیهم خوا لا یعلم کنوهو الا اللہ پٹکو دیل را دا دریابنا دمرا اندازا چه پٹکلیون فضل فرعون قومهو بس علی پری خود چه تبای اکڑا خوا تبا تل پرست دغا کاری خوا دی نپری دی خلقو علی پری چه بس مندر یه لاو کی کنا بیڑ یخشی خوا اللہی گمراہ کلو تبا و برباد کلو فرعون قوم خپل وما حدان دروغی و طویلو چه زستاسو هدایت کو من او سور حامی مومن کی رازی چو ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زغو تاوست تدیر دا امن لار خیمه آو نالاوی اسی دروغی ویخا ادا یواز فرعون نو دا دیر فرعونیان پا دنیا کی حسومشتی خا چه خلق ازان سر را تینکڑی دی خا آو خلق را تینکڑی دی وی چه خلق دنو نخو دی خا را تینگی که او چې کله به پر دریاب لا وکه توحید ته نه پریدي قران ته نه پریدي بدبخته نه دل په خپل سبق درځي ګورې چې تا کوم ځایلم کړې ده تا له خسرته کې مکه نه درځي را آپ خپل کتابونو کې هم نه پويږي دا به ځي ان دي کنه توبه که څه شي دی لور دې ولی دا اصول لی چه قرآن چانی ویلی اگر نور سا نپویی گی دا قرآن لی اللہ دا برکت ورکلی خوا چه دا دیوی کنا دا نور کتابو نو دا لپخپل در دی استاد تبا مجد نی عدی لگیا دی خوا خلق را تینکلی پا مدرسو کی خزی اصاری وی بس ہیلی با نکی خوا شا بس خلق دیره و جهنم ده پارخا خبر اخلاس شوا فرعونیان غرق شو موسی علیه السلام سرد بنی اسرائیلو نا لار ده عرب یو ساراتا اللہ پی اس پل احسان کی چه بنی اسرائیلو زمان احسان منه ما تاسو سره خکړی دي کنه مې دي کړی یا بنی اسرائیل یا اولاد د یعقوب علیہ السلام زما شکر ادا کې کنه ښا قدن جناکم من عدوکم وګوره زما احسانات تا چې یقینا ما تاسو خلاص کړې د دشمن تاسو نه فرعون ګور سچل به کو وعدناکم جانب التور الایمن امون تاسو سره وعده کړی وای او وحکی دغه طرف د کوی تور چاخه طرف د موسی علی السلام جانب ایمن دغه صفت څه کنا جانب نو الایمنه کله چې صفت د تور راشي بیا الایمانی راځي ځکه تور اتور الایمانی خدا د جانب صفت ده طرف داوی کوئی تور چې خیر طرف وم چې موسی علیہ السلام تاسو له کتاب راوړو ونزلنا علیکم المن والسلوى دې نعمتونو ته وګوره چې په دغه صحرای سینا کې د خوراک سنو د سکلو د پاره سنو د سور انتظام نو نماز لته انتظامات وکړه کنه ها موږ نازل کړیو په تاسو باندې د خوراک د پاره یو قسم ملزان المن ترنجبین خوک شي لکه د برب په شانتي بوري دو وسلوا او ملزان دا زو شنو کنه تا پاغه زکی روحانی رزق او آسمانی رزق او بی کلاوا بی تکلیف رزق او خود الله دین تفرا فارغ وایخه ما تویل کلو خره کنه او دغه ناشنا ونتیونو دیتبا دیوته نه یری ته که څنګه چې څه چلی پکې الله ویز پکې نشته کلو خره من طیبات ما رزقناکم تغی صفا و ستر رزقنا چی ما در کرده تاستم لیکن دا شرط واو رئی چی ولا تتغو پی دی که با سر کشی نکوین دی که با خلاف ورزی نکوین دا در طولو یوشان تی حق دی نو دی که بدا سی نکوین چی مالدار خلقوی چی ندا خود منگا حق دی چه اسوار رسمی صده راشن تی نجوڑ که چوی دامونگ لراغلی بولی دامونگ لراغلی اگیم دقا سی اکڑخا سرکشی مکای پدی کی اینی اجزان و غریبان و مسکینان تی نمال رکوی چه در دی حق نده داو سرکشی دا او کدا سی ام اکڑو فیحل علیکم غزبی نازل بشی پتا سبان دی زما غزب او زما قهر اغي به خیر دي گزاره وکاو دل لا قهر او غضب بسمري ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې قهر او غضب زما نو هغه هلاک شو فني لغفار لمن تاب او امن او عمل صالحا او یقینا چې بار بار بخنه کوونکې يم دغه دریم اخری سټیج دی ها الله غافر دی نو غفور دی نو غفار دی بندوم دغه سدینو او سره مقابله کې روان دي کنه بنده کافر دی نو کفور دی نو کفار دی الله رب العزت وی چی زه خو په تاسو باندې رحم کوم سمر زمان قدرت تکنا یقیناً زخام خواب بخون کم بار بار اگا چاہتا ہے چی توبو باسی دا شرکنا تی ترتیب دکنا خواب و آمنا ایمان راوڑی پا اللہ باندی پا وحدہو سرا ایمان دا توحید فاملا صالحاً او عمل کی بیا پا سنت سمحتا دا دې به کې نوې خبره وکړه سمه ته په نوې نه ده د دې دا مطلب دی چې ګوره ډیر خلک د قصې کوي چې تابه و امنه عامل صالحا په ډیر وخت نه ښه توبه مو باسې د شرک نه ایمان هم په توحید باندې راوړي او عمل هم کوي په سنت باندې او ولیکن تر څو وخت پورې ښه چې څو پورې خیر خیریتی اچی کلا سخت پاکی راشی کنا الوگا تند پاکی راشی اوہ اوہ دی ما خو اثر دان دیکلی چی دو پزان باندی الوگی تی رو ما اوی اب از پزان باندی سخت تی رو ما نبس ناسا پا واؤڑی خوا نو دیده سم محتدان اووتو کنخا دیده پاروی بیا دیک لکشی پدی باندی تر مرگ پوری سم محتدا بیا دیک لکشی پدی باندی تر مرگ پوری اگر دیده سم استقامو مانا دا دا تردی و تردی ندا دا و تر مرگ پوری خوا حتی آیاتی اکل یقین دا بہتر مانا دا نور مبصری نکلی دی چو سمات دا دا چی لم یشک شک پک نکی کنخا اسو کوئی لزم السنت والجماعت سعید بن جبیر وی چالو سنت والجماعت سرک لکش گوری نورو ڈلو پاٹو توا نوڑی خوا ادا مانا زحاک کری دا چی استقام ثم استقام او قطع دوی دا گور زمر زبردست خوا چی لزم الاسلام حتی الموت پورو تا دا قطع دا مانا دا دا روند پستر کو خدا آغا روغ و نخد خوا موسیٰ علیہ السلام چی کل کوئی تور تا تو پدویم دل اوزان سرائی مشیران بوت لاؤ یاتا نا نو دیتی نا لگمخ کے لار اوغی ور پسیو کنا اللہ رب العزت چی نا تا پوس کئی جلکان قومی کیا موسیٰ او سشی پتلواری راوستی دخپ القوم نا اے موسیٰ علیہ السلام چیغید رست پری خودات تنمخ کرالی دا سو جواب اللہ تا خو پتوا ابن عباس وی کان عالمن بیهی اللہ خبو پتی بایی جدی ولی ذر راگی ولكن قال بهم مرتوي جما اجلك مخك ولرالي داوي رحمه لموسى وتسكينا لقلبه تديد باراجي موسى عليه السلام تعالى وي جما رحمت ته پتا باندې او ساتھ تسلی در کو مخا چی بدی باندی پریشان نشیم اولی کداوتا نوی موسیٰ علیہ السلام دغس اخپل قوم تا واپس لارشی او غید سخی عبادت کری کنا دیا وڑی رغٹا پریشانی خوا اگا اللہ تا علم دا چی بیاوی سجوڑی دا او مخ کی اللہ خبر کو رضید پارا چی گوری خیر دی اس خبر نا دا دا دا سکی گی دنیا کی خوا دا دا دیرو پیغمبران خوار اکڑی دی او قومن گمرا شوی دی نا تا استادک پار ام دا سی حال را گئی نا خوا زگیتی نا تا پوسکو پا خبر پوکو سشی پتولوار راوستی دا قوم پلنے موسیٰ علیہ السلام قالوی موسیٰ علیہ السلام هم اولائی علی اثری زما قوم خدغه دی ما پسی دی زما په طریقه دی علی اثری روان دی را پسی خوا او دور مخ کنی براغلی چه زما داغی تفاوت راشی فاجل توی لیکا رب بلی ترزا تلوار می دید پارا اکڑا ای ربا چه ترزا شی بستا محبت را سر ریر زیادو او ستا رضا میز غوختا نو زکر دا قوم نمخ کرالم نو دا غدیر صحیح خبر ہو لیکن اللہ رب العزت و تدل توئی چی فیدہ خو پکی و دیرا ستا دا پارا چی ترالی نو زر رضا شوم آه بالکل تا کارو لیکن زور ټول قوم للاړو قوم گمراه شو دا کی ذکی دا څنګه نه ها دا دا ذکی کنه ها ځکه د انبیانو دغه سي د نور حق پرستو دوه تعلق ای یو مع الله او بل مع الخلق نذی په اعتبار د باطن او د قلب سره مع الله ای درونه د الله سره ښه ولی زړونو کې محبتي مینې یری او مع الله بقلوبهم ومع الناس بابدانهم دا پرخینو چمبیاو د زړونو تعلق د خپل رب سره او بدنونو د قوم سره او روح بابا کې ناشته ولاړو بیان او دابا کې ځکنه زړونو به درو دي دې کې موسی عليه السلام بالقلب او بالبدن دواړه د الله سره شو وګوره یو را به ته کټ شو ځکه چې کوئی تور تراغه کنا نبی قلبه خو مع الله او نبی بدنه مع الله شو نو هغه قوم په لږه سي پات شو نو خطبه کوم را کې د نو ها ځکه وی قوم به نه خوشی کې کله تنا په لښ نه هغه بن اسرائیل لی بیا و دي کوم را شوی خدا له استاد چا یو ځای کې به توحید او سنت کارو شي شل کالا او دیرش کالا او خواری باوشی او چه اغا استاد نیا بل پل لارشی یا نور زکتا پورتشی نو خلق بیا قشی بس اغا زور امام او زلی تراوی قالا فینا قد پتننا قومکا ویلا چه بیشک مونگا په امتحان کې غرضول لري قوم استامین بعد کا رستوستانا او ولهم سامریو او ګمرا کړی دي زیلرا سامری خاص سامری هډر حاصله او خجداز چل شن دا ذولې ذات کارو کنو صاحب د کشاف وې کانه منافقان دی منافقو کنخا او چلی جوڑ کٹول دوکے اوکر اسلام سرخا نوستا کال ناغو کم راکڑی دی اگو تسخی جوڑ کڑی دی اٹولی داگی پا عبادت پاندی اختکڑی دی خا کان منافقا قد اظہر الاسلام از بے پجب باندی کلیمہ وی خا نور پڑکی منافقو فرجا موسیٰ علیہ قومی غضبان عاصفا واپس راغی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غضبانا دیر غصو نو دیر غصو غصو چی دا ولی دیدہ سکارو کو عاصفا او دیر غم جنو پاگی خپل خوارے باندی سلوی اخکال پورو تا نو اول قوم سره خطاب کی نو بیا ضرور سره نو بیا دو سامیری سره قال یا قومی وی زما قوما الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولی وعدا وکړی تاسو رب تاسو وعده ډیره خیسته دا وعده چې موسی علی السلام وراشی کوی تور تا دیو سلویخ تورزو د پاره چې تاسو له کتاب راوړی وګوره تاسو به داغه دین نه پریده توحید دو نه پریده وګوره څومره خیسته وعده سره کړی و افتوال علیهم العهدو تاسو باندې دا سلوی خورزی دمرا اگدیشوی تا قیامت رضا خونه دا دا سلوی خورزی دروائی دمرا اگدیشوی چی پا اخفل مسئلہ باندی سلوی خطو کالو پا مسئلہ باندی ٹینگ نشوی عجیبا کارو مکخا اگدشوا پا تاسو باندی وعدا نو یہ رام کلان مطلب دا دے خوا خبر چی اگدشی نو یہ رشی دے مطلب دے دا دور وقت تیر شی جستاسو نا خبر ای رشوا دم را در خو بندن خبر نی ریگی اب اطوال علیکم العهد فنسیتم دا دے وسلم ام اردتم یا تاسو ارادکو ہے ان یحل علیکم غضب من ربکم چنازل شی پتاسو باندی عذاب در افستاسو نا دا مطلبو خوندوم کوتو ډیر خلقی کنا هغه وی چې دا عذاب بسنګی نو چې خوک به کتریخ به نو دا مطلب چې ورګه چې عذاب دروای نازل شي چې خوند یو ګوره غضب من ربکم فاخلفتم موعدی زکه تاسو خلاف کو زما د وعدینا قالوا اويذ قام اغي وتخفل عذر پیش کی او بالکل پاغي پخفل عذر کی صحیح دی چیر داس چلو شو چت لاړ کنا نزی سامری خمونګه تیخت لراوس زمون توی چې تاسو هغه مال غنیمت کورونو کې خېږي چې آزاد در باندې راشي نو خبي تکا وخت کې غنیمت به سوځاو کنه ها دا خو یې فرعونیانو مال له او تاسو ته نه پدې نیت راغستو په هیله باندې عمر راغستو ها نو دا خو چې په کورونو کې پروت دی عذاب په در باندې راشي تاسو ته ځان لوی مفتی جوړ کړو او هارون علیہ السلام سره پکې مشوره وکړه نو هغه تاسو پتاوا او یو ټیک د غنیمت حکم د قضې چې بس وزول شي ورو باسه مال نه ورو باسه سر سپین ورو باسه او سامری وی چې دا خپل مخ کې ورو باسمه په یوه کې دا سی او زه ولا کنو په دې ځمکه کې چې پیغام شو نو کډه ولا وکنستا اکډه سن آشنا ونه وکنستا ها د سخی په شکل کې ابي هغه خپل سراز پن مخ کې راوړا نور ته وي اوره ته بل کو دا بس وځو کنه زه یو کوم نو وځول دي ښا او سچا مچا ون ته وګځه پیدا کړی و هغه زغاړو لراړو ښا لکه سړی چې کباب کوي دا چلو سره کاو ښا ویجب کاریو کنو قالو ویغی ما خلفنا موعدکا اے موسیٰ علیہ السلام انگستا خلاف ندکڑے استاد وعدی بی ملکنا پخپل اختیار سرم بی ملکنا دا قرآت دا نافع او دا عاصم دی بی ملکنا او بل قرآت دا عامر کی بی ملکنا عمر آگلی خیر دی کمانزه که سوکر سنگا ہوئی نقصان پر نرازی خواه ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم لیکن یا موسیٰ علیہ السلام حملنا مونگ بانده خود دورا بوجوا چولی شو چه مونگ برداشت نشو کولی لکه بیو سلی چه دورا بوجوا چه کنه چه دا جماعت والا بسر کی دی چه دا داولا کورتا اوسا جدا بوج ولا بسر کید مون له تومره بوج را باندې راغې چې کافر شوې گمراه شوې او جهنميان شوې خدای توبه حملنا معنا کلفنا مون باندې زور وکړې شم مون باندې بوج ورزول شم در څه د وجنه او زار من زینت القوم در دې سرو سپینو در دې کې بوجی خان دې سرو سپینو چې زینت ته دي قوم کافرانو او فرعونانو اسی دا غیظ مالو د ظالمانو امونگ تے داغور اسی دا فقذفنا مونگا اوغردو دا مال راو اوغردو بار امونگا قائس ابتوی چزہ ستا خوش سکینو آکو فقذالک القص سامریو دقا سی جسم گا مونگا راو اوغردو نورا اوغردو سامریو خپل مال او سروس پین خواه چې دا استاسو نمخ کې ورځم زه دوکان کوم فاخر جلوم عجلن جسد له خوار نو جوړې کو راويستو د دې لپاره اوس کې چې جسد بدن یې د سخي او جسد د سخي وا هاتم رو چې دا یې لپاره وازو دا یو شی جوړ کنو شکل یې د سخي دانه چې سخي وګني وخاړو کې نه نه جسدانو خواه خدای پا کسا حکمت کرده و چه آواز بیکاو ناگه که دو قول دی یو قول داده چه اگه خوره پا که وردوله عروس تو راضی کنه ناگه که داسی اسو کرشما پیدا شوا دا نور سو نیخو دا شیطان دی بس خلقو تا اسی چا تا پا سپینا ڈاگا سا نجوڑی خوا نا علاو تا جوڑی چه مخی و تا سا بنیاد کی دی کنا خوا نا مخی بنیاد سو خاورا پی اقال که دا جبریل علیہ السلام دا اصدق پی خاورا او دا خلق دل که خدایی کنا چه دا خوا بس چلی دا خاورا خوڑی را برکتی دا نا بس شیطان خوا بیا کار جوڑ شو کنا نو خاورا نو شیطان خو هغه کې بناستو او आवाज به کاو او خلق به وګوره کنه خاورا کې سمره کمالو څو بخله دا ټول د ذکرونه دي کنه ها اځم قول زجاج وای چې نه سه حکمت عملی پکې کړو سه حواله پکې زه پرېخو لکه دا کې لونی چې आवाजونه کې پیه پیه کوي اتکا سے چلو سارا کرے ہوئی چھے ہوا با لگی دنو حسن بصری ہوئی اینمیم ولی خیو انہا ذل عجلہ اسمہو بہموت نمی بہموت خواہ نمی لیر خطرناک دے خواہ وقالو نویوی حازا الہوکم داستاسو خدای دے خواہ دا خو موږ د موسی علی السلام نه مخکې غوښتو خو هغه غوسه وکړه نو چې کله راتلو په لار کې خلق ناستو خپلو بوتانو ته کنه موږ وته وی چې موسی جعل لنا اعلان کمالهم الها موږ له ځاسي جوړ کا کنه هغه غوسه وکړه نو هغه سره خبره پاتې شو نو وسی خواندو کو هغه له دا او کنه وګورو ته اگر ہم دست واگانو شکل ادام داری بچے دیکھا فقالو حاضا الہکم ٹولو اثر ہوئی اوہ سامیرے نا اوہ ٹولو چی دست داسو خدای دے او دا خدای دا موسیٰ علیہ السلام دے فنسیم یو مانا دادا چی اگر بیال تسلت کوئی تور تا وی یرشوی دی کنا ذکال تلانو فنسیم ادویم مانا دارا چه دی سامیری چه دی دی موسیٰ علیہ السلام دیر شاگردی رشیدو اڈیر خاص سیو دولی دا سو اکڑو دا زکا اکڑو جی فنسیا تی دی موسیٰ علیہ السلام مرگرتیا و تابیداری اپل او غردو لخا پری اے خودا ترکس سامیری ما کان علی من الدین اوین اے بالکل زان خلاص کر اکر تبی وی چکا دا بس خی آوازو که کنا بیا بسو کلار نپات که دا وکانو یرقصو نحول العجلی دا دا سخی نبچا پی رگا دی دا غٹ غٹ سریبو پس پی نگی رخا اچا پی رگا دی دا چو شکر دی خدای مملا ابیا وی چې دا کار تینا صوفیو دکنو دا کار صوفیو مذہب صوفیت جہالتن بطالتن صوفیو کیم دا یو طریقہ شتا دے چیغی کل ذکر کئی جوڑنا سا پئی پاسی سکسان پاکی پاسی جوڑی پگڑی دو شورو کی خواب دیوی دا غیزن چی غیم سخیت چا پیرا گڑی دو عدیم دا چل کئی غیم دا موسیٰ علیہ السلام خلاف کرے ہو عدیم دا پیغمبر خلاف کئی خواب افلا یرون نا اللہ رد کئی پدی باندے چی تم را خسو چکے کنا چی الہ و توائے نو دو لوحیت صفت پکشتا دو لوحیت صفت دارے چی خبری بکئی کلام بکئی سوکتے نا سوال کئی نا جواب بور کئی دغسے پنفع و نقصان باندے با قادری نو دکی سو افلا یرون تم را سوچنا کئی اللہ رجعو الیم قولا چنا واپس کولی شیدی تجواب ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا انا اختیار شتا دے دست دید پارا دا ضرر ورکولو یا دا نفع و فیدی ورکولو اب اس لگیا دی چا پی رتی نخوا اس برازی حارون علیہ السلام لخوا دا قوم جواب کوتا ہوشی چیز مونگ اختیار نو امونگ باندې ډیر زور شنو مونږ وی چې دا هوس ولیکن الله د هارون علیہ السلام صفائی مخ کې بیانې ولید موسی علیہ السلام ګمان دادې چې زما دې رور غلطی کړې ده خاموشي کړې ده حق نه بیان کړې چې دې شرک او الله رب العزت وی چې هغه بیان کړې ده هغه دا ګمان مکوا ولی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ وَيَقِنًا وِيلِيُو دِي فِرَعُونِ دِي سَامِرِيُو بَنِ إِسْرَائِيلُ تَا هارون علیہ السلام مخ کے درات لو ددنا یا قوم انما فتنتم به چیز ما قوما حلاک شوئے ددی سخیپو جا حلاک شوئے خوا پڑیر لو امتحان کے پری ہوتا ہے ددپو جا فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بِشَكْرِ اسْتَاسُ اغه ذات ته رحمان بادشاہ دی فتبعونی زما تابعداریو کې واطیعو امریم او چې زه تاسو ویم نو باغی عمل کوي کنه سامری تابعداری مو کوي دا ګمراه انسان دی ها دا بیان و تاغه کړو کنه ها ناغی سوی قالو ویغی بنی اسرائیلو لن ابرحا علی آکفینا مونگ با همیشہ ناسیو دتا عبادت کون کی حتی ارجا ایلینا موسیٰ ترخیچ واپس راشی مونگتا موسیٰ علیہ السلام دا مخ کی صفائیوش و داوخا نو دلتا ہم کلام دخا موسیٰ علیہ السلام راگے پل رورتا نتپوستی نکی قال یا حارونو ما مناک از رئی تم ظلو اے حارون سشی منکلی تا چیو دلی دا چی گمراہ شو او پشر کی مبتلا شو اللہ تتبعن ما پس ولی نرات لی کوئی تورتا یو دا مانا دا ما پس برا غلوی چیغی دا ذکارو کو ادویم مانا اللہ تتبعن زما پشان کار دی ولی نکاو تاو زما کار لی دلی دی کانا اغسده ان تتبعنی فی الغضب للہ تعالی وشدت لہو چکل دی سکار کردی دو بہتا غصہ شوم کانا اما بہتا دور نوکڑ کانا ارزے کی ویڈیو کانا نصاب هم دې ته زور نه کړی و غوسه به دی وته کړی و اما نکړی به دی د شرک نه زما تابعداری دا مطلب ده افا عصیت امری تا خلاف کو زما د حکم نه چې ما تویلو چې اصلاح کوا اصلاح کوا اده فساد کون کو مرګرتی عام کوا وسغه تخپل حال بیانې قال یا ابن امه وی هارون علیہ السلام چې زیاده مور زما لا تاخذ بلحیتی ولا براسیم منی سما لرا نه د ګیره زما نه نه د سر زما نه ځکه موسی علیہ السلام نیولې او ځان ته راخ کو د ډیر غصې په جوان کنه انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل زد دین یری زما چې ته وای چې جدای دی راوستاد بنی اسرائیل په میان کې ټول یو قوم او یو اتفاق یو نصاب کې اختلاف جوړ کړ اختلاف ډېر لوی جرم دی کنه ډېر لوی جرم دی جواب اصل کې صورت عرب کې تیر شوی و چې هارون علیہ السلام ورته وی خبره بس دی تپاتې و چې ما خپل مرګري ځان سره کړې وې ابل پلدا زسخی خلق وې همون قتال او جهاد شروع کړې وې چې غم والے چې الله اکبر ولي وکادو یقتلوننی کما سیوا خبره کولې نبدی خود پر خودم نه وکادو یقتلوننی زی خو قتلولما نو کمام دغه سیدی جواب کولې ځان سره مې خلق مرګره کولې نو خطبه نه جنگ جوړې دنه اختلاف په جوړې دو نو تا بیا دا وی چې ګوره ما بنی اسرائیل ټول یو کړیو او ترالې نو اختلاف دې بګي جوړ کو ما دغه کار نه کړې نور ما خپل وس کړې دی ښا یاره زما چې ته بوای چې جدای دی راوستا په بنی اسرائیل کې دغه معنا کې روح المانی چې لو قاتلتو بعضهم ببعضن یا لو قاتلت بعضهم ببعضن او تعاونو و تفرقو ټول میان کې جدا شوی وي نن تقول فرقت بین بنی اسرائیل تابو چې وګور دار څوک اختلاف خورې ناکار شي د کنه په امت کې ها ولم ترقب قولی او تا انتظار نکو زما د وینا دغه وجه نماز نه دی کړی نو موسی علی السلام پوه شو چې ته هم ګناه نشته نو سورۃ عرب کې بیا دعا کړی وا چې رب اغفر لی ولی اخی یا رب ما ته هم معافی وکړه زما دې ورور ته هم معافی وکړه وادخلنا فی رحمتک دعا یې وته کړی وا چې د ګناه نه دی ا د قوم ګناه نه دی نو ګناه د چا دی د سامری ناغله اوس راځي ښا قال فما خطبک یا سامری یو کوی موسی علیہ السلام سو مطلب ستا یې سامری یا په دې کار کې دیګه څه غرض او مقصد و چې دا کار دی وکاو خلق دې ټول گمراه کو یا سامری یو سو کوی زنم ام موسی او سامری و ته ځکه چې سامرا دغه د کلی نومو هغه ته منسوبو ان ابن عباس کان سامری من اهل باجو یا او کان یعبد البقر ته په خوانو ایدا کار کوه عبادت به کو د غوا او عبادت تواګانې په زړه کې راغلو اظهر الاسلام مع بني اسرائيل ها بني اسرائيل سره اسیدان مرګره کو کلمې او بس چې نظام مسلمان یم کنه قطع دوی کنه سامری عظیمن فی بني اسرائيل دا ډېر لوی سره یو پرایلم ورسره بني اسرائيل کې او دیو قبیلینو چې هغه ته ویلی شي سامره ناغي د وژن منسوب ده ها ولیکن عدو والله نافقا دې داسې ظلم یو کو چې منافق شو ها بعدما غرق الله و فرعون چې فرعون الیکشن دا غینه پس دو دا کار شروع کو ځکه د محبت خدا غسر او کنه ها فادما قطع البحر مع موسی ناسی دا کلمی پو جم گوره دیده موسیٰ علیہ السلام سر مرگرشن و بچ شکنه کنی بکرده و چه فرعونیانو کسر غرق شوه وی فاتش دخلی اغا کلمه ولم دوم را پیدا شوه خان او پس سیلین ذکر کهی ده پا اغا وقت که پیدا شوه چه فرعون با بچی قتلول ندیم وی مور چه تا انغختو پیو زنگل کی او غرزا نوی جبریل علیہ السلام براتو دده تربیت پیکاو کپار طریقی سراو کنا نوی دا آغا وقت نده جبریل علیہ السلام پا جندلیو اگر که آغا وقت کی معشوم مخوا نو کلی چه بیا دا وقت راغی او چه کلی دی پا دریاب پوری بوتن دا جبریل علیہ السلام اس پا کیو چیغا بخپا کی خودا نا خور بشنکی دا نزبا آغا خور راغستا آغای زان سرسات لیوی او قول دا دے قال آوی سامری بسرتو بما لم یبسرو بهی ما اولی دا حغسو چی خلقو نلی دا آمو پسیلین دا مانا کی خوا ما اولی دا حغسو چی خلقو نلی دا جبریل او دا آغا اس او دا آغا دا اس دا پی خاورا دامول فقبضتو قبضتا من اثر الرسول پس ما یو موٹے ڈک و موٹے داغی خپی دخاوری دخپی داغی جبریل نا اگمی دان سرا ساتلیوا ساتلیوا او چکل اس خیمی جوڑ کو نفنبضتو ها اخورم پکی واچولا نو نو دا غینا داسی او کرشما جوڑا شوانو خواه وکذالک سوولت لی نفسی دا خبرو ما تخپل نفس کری وا نفس او شیطان دے کنا دی نفس کے امراد تناسل کے شیطان دے دا ٹوڑی طریقی خواه سر معلومی دی خواه اگو طویلیو چی دا با دی پکار شی گواری دا دیر برکتی خواه را دا او بیا چی وخ راگ نجوڑی دی که او غرد و خواه ابیا و داواز کهو پا دی خلق گمراک خواه داو دا هم مبصرینو قول لی لیکن دوی مانا چی امام راضی کئی او صاحب دا بحر که ابو حیان ابو مسلم ناغی داوی خواه چی سامی ریوی بسر تو بمالمی ابسرو بی زپوشی و امپاغ علم چ خلق نو پوشه پاغي باندې ما د موسی عليه السلام نه ډېر علم زکړو چې نور خلق نو زکړې فقبضت قبضه من اثر الرسول نو ډېر وخت می لا سنا منګولي لګولې وي په سنت د دې موسی عليه السلام باندې او دغه تابعدارو ما او دغه شاګردو ما ډېر وخت تمسک تمراد دی ها فنبستو ها بد داسی میرول لرالو چه لری که تر کمی پوری بطا دا موسیٰ علیہ السلام تابیداری که او امی غردو سنت تا فنبستو ها وگذالک سوولت لی نفسی دارا توید اخپل نفس دا خبر خیستکلنو تاکہ مانا کی سراج المنیر کی ابو حیان و نورم امام راضی چکنیتن عن التمسک بدین موسیٰ قبضت قبضتن نمرات لاس لگول پا دین دا موسیٰ علیہ السلام باندے اثر الرسول ابا نبتو مانا وردول بس تا دید پارا دیل دیر دلیلون دیزه کشتا دی یو داده چه بسورتو بیوالمی ابسرو بیهی چه خلقو لیده نلیده و دلیده دی کسی چلو دیسه پیغمبر خونو یو دا خبره چې څنګه دغه خاوره د جبرئیل د اصدق پی خلقو نلی دا و دلی دا یو خودی دا پارس دلیل نشته خواه دیم داره چه دا بسوارت بسوارت اثر استعمالی گی پا علم که خواه بلا داره چه اثر رسول دلتا چه دا بیان شورو ده نو دا موسیٰ علیہ السلام شورو ده نو رسول نمرات اغا ده او دلته دین جبرئیل غستل ډیر بعیده ده ها دلته جبرئیل څه ذکر نشته نو څنګه به رسول نه جبرئیل اخلو ها اور سره بیا د ځان نه تقدیرات راو باسو ولی دا خاور خو د جبرئیل د خپې نه وکنه دا داغه د اس د خپې وخه نو خاور وا او د خپې د اس د جبرئیل نمن اثر حافر فرس الرسول ادلی کڑکڑا براو باسی دی تقدیر دا خلاف الاصل لکھا دا مناسب ندیکا نخوا بلو گورا نبستو اکثر پاغ دے که استعمالی گی چید بانده یوشی نی خوخ نوی گوردی خوا لکه دا یهودیانو تورات نو خوخ نو په نبذو هو را ظهور هم نفرت کو کنه نبذ چې ده دا تقاضا ده نفرت کوي ښا او اسی ورذول ته نشي ویل چې خاور مې ورذول په دا نه چونکه د موسی علی السلام د سنت نه نفرت پیدا شو بده وګړل نوې ورذول فنبذتها ته نفرت په طریقې سره ها دا ټول د لالي چې دا معنا به تر ده ها قالاوي موسی عليه السلام فذهب ززت هلاك شي ها تلار تباہ و برباد شي ها دا معنا ده ززت توسیس نشي کوله پن لک فی الحیات ان تقول لا مساس استاد پارا پتی جون د دنیا کې دا یو بیماری ده دا یو عذاب ده چې ته بوای خلق ته چې ما سره منځ دی کېږم لا مساس ما سره منځ دی کې ولې چې څوک را نږدې کېږي نو ته به سوځې ته باندې به اور لګي ته به د خلقو نه تختې که نه ښه لا مساس نو دا خو دنیا کې عذاب شو مناسب و د عمل مناسب شو ولې زه چې دا دومره کار کوو دا دومره چل ولی اکاو خودی ده پاره چه ده خلق ده موسیٰ علیه السلام نواوڑی از ما مرگری شی چه ده ما خلق دیر شی و ده مشر شما دی مشره خود دیر خلق غرق کنخا دی ده پاره اللاوی وست با مشر شی خا خود چه تاله سوک رازینو توایی چه خدای تاو گورا مرازه مرازه مرازه لامی ساس او دی که وی دلیل لی چه ده مشرک و بدتی نه بزن ساتی اچه رازی نه ورطبه وی چه لامی ساس دلترانه شکره داغه نه با هجران که داغه نه با نفرت که خواه ده بدتی و ده مشرک نخواه او ده گناهگار نه امخواه که خصایی مسلمان بلکی او گناه تی نشوی نبی علیه السلام تی نه سور ازان ساتلیو اگه صحابی یادری تنا چه تبوک نپاتی شویو نو پنزو سور از اغی سر هجران نو پیغمبر ویلو چه خبری باو سر نکوه سلام کلام باو سر نکوه او سخر سول وستر باو سر نکوه گورو تا تک دبل پل مسلشتا دی چه حدیث کی رازی چه دری و روزو نبی سیوای او بنده سر خلو نبنده داسم چلی او دلتا چی ده پندوس رو دی او یا طول مرد پارا لام احساس نه نه اغی که پرخ ده که نخوا اغا دری رو دی خلو بندول اغا دی چستا دی و مسلمان سرا د دنیا پلین که آو کنه د دنیا پلین که خلو بند شی چیرہ باز پیسے میں ہوتا آنے را کی بس علیکہ گورے دری روزنو سیوا و سر اخلے بن نکی خواہ اب اس ماہ ہوتا دا سکار ویلیو اگر انکار رکھو نو بس خبری و سر نکو ما وہ گورے دری روزن نا پل بیاد با دیمون دغن قبلی گی عبادتو دا دنیا دا پار با دا دری روزنو سیوا خپل مرور مسلمان نپری دی نبا کیا وسا او یو چې دینی غلطی پکی هغه چې سو پورې او ته بنده است کنه تر هغه پوری به وسره بایکاټ کوي بایکاټ ها هغه ځان نه خبره ده دا غزل ته پدې کې دینی غلطی ده بدعتی او مشرک کې ها زه سره درې ورځو خبره نشته زه سره د عمر خبره ده چې تعلق به وسره نه ساتي صورت یې شو ها دا معنا کوي وهذه اصل هذا اصل في نفي اهل البدع والمعاصي وهجرانهم دين بجدائك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بن مالك واصحابه قرطبي ذكر كړي ښه يا خدای ته الله فإن لك موعدا لن تخلفا استاد پارا یو بل وعده ده چې دغه خلاف بن کیږي هذا قیامت ته وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا او نظر کوا خپل خدای ته دی نظر کو دې خدای ته ګور ها دستا خدای دې راټینګ کا اوسې بچ کا نظر کوا د عبرت نظر کوا هغه خپل خدای ته دی چې همیشوي پاغي باندې ناستو بزان دې وته اعتکاف دې کو عاكفا لَنُحَرِّقَنَّهُ خَامُخَامًا بَوْسْوَذُوا دَلَرَ ثُمَّ لَنُنْصِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفًا بیا با انولو دلرا پا دریاب کی پنوستو سرا دا سکار پکار دے اغشی سرا چی شرک پیشوی اگورا سچلے و سرا کخا دا سچل بل سچ درا کے دیشی نا چی بس شرک شوی دے کنا ابا سوزے او آئیری بے پا دریاب کی علو دے چګورې هغه له سو ګوتی ون نوړي چاړو چاته پته نه ښه دا مقام دې شرک نه ښه ذکر روح المانوی لا يجوز استعمال شئن لا يجوز استعمال شئن قد صرف في الشرك شرک په شوي دا غي استعمال به بالکل نه کوي ښه بل يجب حرقه دا غي سوزول پکار دي فراس خیوس وضو سراس پینوس وضو انما الهکم اللہ الذی لا الہ الا ہو بیشکا مددگار و حاجت روا استاسو آغا ذات تی اللہ چنشتی بل حاجت روا بغیر ددن وسیع کل شین علما رسیدل دی هر شتا پخپل علم کی کذالک نقص علیکا دا دعوو تذکرتا لمن یخشا دغه سیمون بیانو پتا باندې منم بای ما قد سبق واقعات هغه چې په خاطر شوی اتا باندې بیانو وقدا سینا کمل ذن ذکر او یقینا موږ درکړې تعالی د خپل طرف نه قران د عبرت کتاب د نصیحت کتاب ذکرن او داسې کتاب دی من اعرض عنه چاچ دین مخواړو کنا پنو یحمل یوم القیامت وزرن دیبا اوچت کی پخپل سر باندې پرد د قیامت یو بوج یحمل یوم ډیر لوی بوج وای ښا په زمان خالدین فی می شوی پدی کې نبه خلاصی کی زدی بوج نه د قران دی آرات چې څومره بوج دی ها وسالهم يوم القيامه حملا بیاوی ډیر بد دی ډیر خطرناک دی د دې مشرکان لپاره پرد د قیامت باندې هغه بوج او هغه پیټه يوم ينفخ في الصور فاورت چې په کوال شي په شپې لکه ونحشر المجرمين يوم ذرقا موږ برا جمع کو مشرکان په دغرت باندې زرقن یو دامانا چلاندو سترګې چشنی شي خړی شي ناوی کې وځاغ نه ای هغه کې هو نظر نه ای کنه زور قندامانه وړاندې سترګې وی لکه مخ کې رسول راضی خان یتخابتون بینهم پټی پټی خبرې وکي خپل میند کې چپاسی الا بستم الا عشرا یو بل تبوی چې خلق هوی چې قیامت لري دی قیامت لري دی او تاسو خو دنیا کې لس ورځې تیر کړې دي نو دنیا کې خو مونږ وخت نه تیر کړې خلق وی کلونه نه لس ورځې هم تیر کړې دي نو یو بل سره وای ښا دا د قیامت هیبت پی ډیر شو نحنو اعلم ما یقولون الله وی مونږ پوهیږو په هغه څه چې وایي مونږ په هر څه پوهیږو دا خو یې دا لس واله پکې لا ډیر خو اذ یقول امثلهم طریقة او بوایی غدیر عقل من پذی کی پخپل بیان کی چکم پذی کی اخیار او عقل من او مشرو ارس علم و سردیرو اگر بوی اللہ بستم اللہ یوما چننا وی ما تخپتا دا چتاسو وخنے تیر کلے دنیا کی مگر یو رز گورو تا یو رضی تی جوڑ اکڑا خواه ولی پده حیبت زیاد تی چاواند که حیبت زیادی کنا اگر دیروار خطایی خواه نوغت نیو رضی جوڑ اکڑا خواه دا دنیا کی حالی داغ انسان چی دیر احساس والا دی حساس بنده چی کنا چی حادث راشی کنا اب اکی اکثر مری خواه دکا باغ بانده بوج دیر زیادی ور لوٹ شی اچی دادا سی شبړ مبړ غونتی کنا هغه ډیره پروا نه شي نو زه دا هغه ډیر حساس خبره وکړه چې هغه به قیامت کې چې مونږ یو ورځ تیر کړی ده ښا فاخر داوان الحمد